अच्छा उल्टा हो गया जी, इधर वाले राइट वाले, हाँ वो चालू रख दिया बस। ठीक है, कल जो चर्चा हुई थी, जो प्रश्न आए हो वो ले लें क्या, या जो चर्चा में आए वो भी लेना है? आप लोग बताओ कैसे करना है। नहीं कुछ क्लैरिटी शेयर करनी है वो भी एक मुद्दे की बात है, जैसा बताओ। चलिए जैसा मन करे ऐसा करिए, जैसा कर रहे हो वैसे करिए। प्रश्न तो कुछ आया नहीं वैसे, सब डिस्कशन में जो कल डिस्कशन में मेनली वही दो व्यवस्था और स्वावलंबन का ही बात हुआ, कि स्वावलंबन के बारे में हमारा विचार पहले कैसे था और अब कैसे है। स्वावलंबन ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द। पापा बचपन से ही मेरे को स्वावलंबी स्वावलंबी स्वावलंबी बोलते रहते थे कि बनना है तो स्वावलंबी बनना है तुमको, तो सुनते तो आ रहा था कि स्वावलंबी होता क्या है, ये क्या ताम है, इतना बड़ा लंबा शब्द होता क्या है। अब उनका बात सुनता हूँ तो बहुत हंसी आता है, ऐसे बोलते स्वावलंबी बनना है तुमको। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, हर 2-3 दिन में बोलते थे ये। तो अब गलत नहीं बोलते थे, उनका जितना विचार है वो सही बोले। हाँ वो सही बोले। और जैसे अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा बस, बाकी जो डिस्कशन तो अच्छा रहा, जो अच्छा लगा, जैसे अभी हम भी वहाँ गए थे, वो नया प्लाट वाला सिवनी, वहाँ पर अभी सरसों बो रहे थे हम लोग, तो देखा कि 45 साल 50 साल इतने उम्र वाले लोग इतने उत्साह से काम कैसे कर पा रहे हैं, उतनी ऊर्जा आ कहाँ रही है उनसे। फिर सोचा बेचारा कि उनमें जो मेरे को जैसे लगा कि उनका जो लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य को देखकर उनमें ऊर्जा आ रही है, क्योंकि 50 साल इतनी उम्र होती है कि जैसे वो टीचर है, वो टीचर हो के खेत में काम करना बड़ी बात होती है, कभी किए नहीं है, हम तो कर सकते हैं 22 साल 20-22 साल के, उतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है समझ में आया। कि जब विचार में एक रूपता आएगी, लक्ष्य एक होगा, फिर उसके बाद ही सब आगे का कार्यक्रम होगा, तभी परिवार बनेंगे, तभी सब कुछ होगा। बस थोड़ा शॉर्ट में रख देते हैं आज। दो मुद्दे मुझे ज़्यादा, मतलब मुझे लगा कि पहले से ज़्यादा स्पष्टता है इनमें, कि कल जैसे बात हुई कि जड़ वस्तु के साथ जब हम काम करते हैं तो हर समय एक नई चीज़ की तरह होती है, हर समय वो प्रयोग की तरह ही होता है। तो संजय चाचा जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे कि हम अगर वही आटा गूंदने की बात करेंगे तो गेहूं की क्वालिटी, पानी का टेम्परेचर और पानी का कंटेंट, उसका मिनरल कंटेंट, ये सारी चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो उन सबको भी अगर हमने ले लिया कि हाँ इतने डिग्री का पानी और इतना मिनरल कंटेंट और ये वाले मतलब प्रजाति का गेहूँ, इन सबको हमने अच्छे से देख के भी अगर आटा गूँथते हैं तो भी हर बार उसमें बदलाव आता ही है। तो उसके मूल में हम गए तो ये निकल के आया कि बदलाव हर दिन होता ही है। जैसे कि कोई चीज़ हमारे किचन की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे सूजी ख़राब हो जाए, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो अचानक से 1 महीने के बाद उसमें कीड़े आ गए ऐसा नहीं है, उसकी गुणवत्ता में जो घटता है वो डेली डेली घटता है। वैसे भी हमारा शरीर भी है तो वो हर दिन घटता ही है, फिर एक जैसे कि एक्सपायरी आ गया, अब इसके बाद जो है वो काम करने लायक नहीं बचा है। तो आटे की भी बात करें, कुछ की भी बात करें, तो वो बदलाव हर दिन होता है, फिर होते होते एक लेवल तक जाता है, उसके बाद फिर वो यूज़ करने लायक नहीं होता है। तो ये जड़ वस्तु के साथ जब काम करते हैं तो अनुभव पूर्वक प्रयोग होता है, नियम वही रहता है, पर उसमें बदलाव डेली होता है। तो हमें जब उसके साथ काम करना है, जब समृद्धि की बात आती है तो हम एक एक स्टैंडर्ड रख के काम कर सकते हैं। ये मुझे ठीक लगा, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, इसको मतलब शरीर से जोड़ के देखा नहीं था या नियम से, तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात आई कि जब अपन समझने की बात जब होती है तो समझना पूर्णता में ही होता है, पूरे को एक साथ समझना होता है, संपृक्तता में। जब अपन टुकड़ों में बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ में सब अधूरा ही आता है और हम कुछ भी मान के चल लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कुछ प्रयास देखें, जैसे कि जानवर को बचाने के कुछ प्रयास देखें, या मानव के लिए ही जो कुछ किए जा रहे प्रयास देखें, जो पुवर्टी मिटाओ ये सारी चीज़ें, या गाय बचाओ, गौ पालन करो, तो अभी हम गाय बोलते ही ऐसा होता है कि गाय गौशाला की चीज़ है, ऐसा है, पर गाय तो रहने वाली चीज़ नहीं है। तो उसको तो खुले में ही रहना था, मैदान में चरना था। तो अभी हमने उसके ऊपर मतलब जब काम करना शुरू किया तो ये ऐसा हो गया कि जितनी सारी गड़बड़ी मतलब की है वो मानव ने की, और गाय हमारे लिए ऊंचा हो गया है, और मानव के बारे में हमारी मानसिकता ऐसी बैठ गई कि जितनी सारी गड़बड़ी की है वो मानव ने ही की है, ऐसा बैठ गया। तो हम ये देख पाते हैं कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता मानव के लिए ही इतनी विरोधी हो गई। तो जब हम अपने से विकसित इकाई या हमारे स्तर की इकाई के साथ में हम नहीं निभ पा रहे, मानव के साथ ही नहीं निभ पा रहे, तो हमने अपनी सफलता का आधार अपने से अविकसित इकाई को बना के रखा हुआ है, ऐसा हो गया। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि पहले तो हम मानव के साथ ही काम कर पाए, उसके बाद जड़ प्रकृति के साथ काम करना उतना बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं। और इसी बारे में कल भी हमारा ध्यानाकर्षण हुआ है कि जो लोग कुछ उनसे जिनको हासिल हो रहा है पैसे वगैरह वो तो ठीक है, पर जिनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है उनका अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, वो अपने अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं उसमें, ऐसा दिखता ही है। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि हम जीवन विद्या वाले क्या हो गए कि हमने मान लिया कि दुनिया भर का सही काम हम ही कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो कोई काम के नहीं है, जितनी सारी गड़बड़ी वो हम कम से कम यहाँ आ तो गए, ऐसा मेरा भी मानना रहा ही है। तो ये अपन देख सकते हैं कि करने क्या है और करने क्या लग जाते हैं। तो ये दो चीज़ों में मेरा ध्यान गया, बाकी सब ठीक। चौथी गोष्ठी सभी को नमस्ते। तो हमारी गोष्ठी में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, तो उससे जो बातें निकल कर आती हैं कि जो मानव के साथ जैसे स्वावलंबी की बात हुई, तो इसमें जो मानव के साथ स्वावलंबी की बात आई तो वो जो अपने में जो अहंकार की बात होती है वो होता ही रहता है हमारे में। जैसे हम पढ़ लिए, आगे बढ़ गए तो कुछ करने लगे तो वो अहंकार में दिखता है कि हम स्वावलंबी हो गए, ये हो गए, हमारे पैरों पे खड़े हो गए। ये नहीं, जो हम संबंधों को पहचान कर जो करते हैं वो स्वावलंबी में आगे बढ़ने की बात है, ये समझ में आए। अगर हम संबंधों को पहचाने ही नहीं हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये थोड़ा क्लियर हुआ कि ऐसे नहीं है, तो थोड़ा अपने संबंध में निर्विरोध आए तभी बात बनती है, तो ये समझ में आए। और जो निर्विरोध की बात है, जो समाधान की बात है, जो हम स्वयं में होंगे तभी हम परिवार में होंगे, अगर परिवार में नहीं होंगे तो हम प्रकृति से इस प्रकृति के साथ भी नहीं हो पाएंगे, ये समझ में आए। तो समाधान एक है पर समृद्धि बार बार ही होती रहती है, ये समझ में आए। तो बहुत सारे चीज़ें क्लियर हुई कि जो विचार में हम मतलब बदलता ही रहे, विचार नहीं बदलता पर विश्लेषण हमारा बदलता ही रहता है, और जिस पे हम समृद्धि में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे विश्लेषण करके कुछ तर्क लगा के आगे बढ़ा जा सकता है, ये भी देखा गया, मतलब हम लोग समझे। और जो जड़ वस्तु के साथ प्रयोग की बात कही गई है तो उसमें थोड़ा क्लियर हुआ कि जो हम आगे प्रयोग करते जाते हैं तभी हमारी समृद्धि और अच्छी होती जाती है, मतलब ज़्यादा ही होती जाती है, तो उस पर ज़्यादा अच्छा ध्यान गया। और जो जागृति की बात कही गई है उस पर एक ध्यान गया कि जो स्वस्थ शरीर में ही जागृति प्रमाणित हो सकती है। इस पर ध्यान गया कि जैसे हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने में समझ पाएंगे, ये ध्यान गया। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ में आया कि कैसे क्या करना है। तो मतलब जैसी मानसिकता की बात आई कि मानसिकता में हमारी जो हम मानो गलत है बोलते रहते हैं कि जैसे कुछ भी, तो उसमें हम ये नहीं सोच पाते कि मानसिकता में ही गड़बड़ी है। जो हम शिक्षा के आधार पर चलते हैं, जो हमारे परंपराओं में जो दिया जाता है वो, तो इस पे थोड़ा सुधार की बात कही गई थी। तो उस पे ध्यान गया और आगे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई, जैसे मानव में समीक्षा विधि से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम समीक्षा नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बन पाती। तो इस पे ज़्यादा ध्यान गया और जो बातें कही गई थी कि और एक बात अच्छे से क्लियर हुआ कि हमारे स्थान बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारी विचार में जो परिवर्तन आता है उससे ही मानसिकता बदलने से ही होगा, ना कि स्थान बदलने से, ना ही कुछ और बदलने से। ये थोड़ा क्लियर हुआ। और एक बात, जैसे आज गाने की शाम को जो चर्चाएं हो रही थी उसमें मैं बैठी हुई थी कि ये श्रिया दीदी को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो जो गोनू दीदी उनको मतलब सलाह देने के लिए या कुछ भी, तो वो गई। तो मैंने बोला दीदी की तबीयत कैसी ख़राब हो गई, तो फिर वो आधे घंटे या एक घंटे के बताएं। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है दीदी, बोली ठीक है अब ठीक है बोली। तो ये समझ में आता है कि जो व्यवस्था में समस्या का समाधान होता ही है, ये समझ में आया। थैंक यू। यहाँ उपस्थित और रेडियो पे सुन रहे सभी को नमस्ते। तो गोष्ठी नंबर एक, तो मैं तो जो प्रश्न है वो रखूँगा, उसमें थोड़ी दो तीन बातें हैं उसको पहले रख देता हूँ। तो स्वावलंबन की बात कल ज़्यादा चली और त्यौहार तो कल करवा चौथ था, उसके बारे में और त्यौहार के बारे में भी बात चली। तो हमारी गोष्ठी में कुछ ऐसा निकला, तो जैसे कि स्वावलंबन की बात निकली और जो यहाँ कहा गया तो मुझे ज़रा ज़्यादा चुभ गया, क्योंकि मैं स्वावलंबन में लगा था। ऐसे अपराध से किसी को लगा होगा तो ऐसे मुझे लगा, या अभी भी लगता रहेगा, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ठोस पड़ती रहेगी और उसको थोड़ा पचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना ज़्यादा समझते जाएंगे उसको ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे। तो हमारे इसमें एक अच्छी बात निकली थी, भैया ने कहा था कि समझ बहुत छोटी चीज़ है और उसको अगर उसका विस्तार करना है तो वो बड़ा होता है। तो ये एक बात वहाँ से निकल के आई, तो वो बढ़िया रहा। और स्वावलंबन में फिर जो ये जो आगे का बात हुई समझदारी और परिवार में आवश्यकता की पहचान, वहाँ से हम ये जो उसका विनियोग उसकी तरफ पहुँचे, तो उसमें उसके आगे फिर टेक्नोलॉजी की एक बात हुई थी, तो वो प्रश्न हमारे में थोड़ा बना रहा, मेरा ही प्रश्न था। मैंने पूछा था कि टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जो कहा था कि कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे ऐसा, तो उसको टेक्नोलॉजी को इसको कैसे देखा जाए, और फिर उसमें ऊर्जा की बात होती है टेक्नोलॉजी में भी, तो उसको कैसे देखा जाए, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो समझना चाहते हैं। बाकी तो ठीक बात हुआ, एक चित्र निकालना चाहता हूँ जिससे ये समझ की बात हमको अभय भैया जी ने समझाई। तो ऐसा उन्होंने निकाला था, तो ये ऐसा है कि समझ बहुत छोटी है, उसका विस्तार हमको करना है। तो समझ आ गया तो विस्तार करना बहुत आसान हो जाता है। अभी हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी समझ नहीं है, तो उससे हो रहा है कि बहुत कुछ जानकारी पा रहे हैं लेकिन करने में बहुत छोटा हो रहा है। तो ऐसा हम समझे, तो अगर इसको समझा जाए तो करना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत कुछ करने की बात चलती है तो समझ में भी कम आता है और जीने में भी उसको कम आता है, ऐसा उसमें से समझ। बहुत अच्छा, धन्यवाद, जोरदार। जी हेलो, इसको डिफरेंट तरीके से भी देख सकता हूँ मैं, जैसे देख रहा हूँ कि समझने का कार्य बड़ा है पहले वाले में, करने का काम छोटा है। इसमें अनुभव का बिंदु भी समाता है एक जगह। हाँ जी, इनको माइक दे दीजिए। कल के सेशन के बाद एक तो मुझे ये समझना है कि टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट यूज़ वैसे तो विश्व, क्या बोलते हैं, विश्व समिति के बाद ही फाइनली नियंत्रित होगा और तय होगा, लेकिन जो जहाँ क्रिएटिविटी लगती है मानव की, क्या वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आएगी क्या उसको करने के लिए, या कैन वी डिफाइन करी कि क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? हाँ, क्रिएटिविटी, स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं, एक्टिविटी, द थिंग विच हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द नेचर, यू हैव टू प्लान योर एक्टिविटी लाइक दैट, इट इज ओनली क्रिएटिविटी। वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। यस, अभी क्या है, कुछ भी उठपटांग करने को क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लें, क्योंकि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हूँ इसीलिए सारे वहीं से सवाल आते हैं कि बताइए जो जो क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी को समझने में जो अपने में जो डेवलप होता है कि मानव का शरीर कैसे एक व्यवस्था है, फिर जब हम उसके नियमों को समझ के जब वापस उस पर कुछ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अगर कम्प्लीटली इसको कम्प्लीटली पॉसिबल है कि हम टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं लगभग, तो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? हाँ, देखिए अगर प्रश्न बहुत साफ है स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यहाँ आप गौशाला में हैं, हम लोग, मैं तो उसको करके देखा ही हूँ, आप भी करके देखिए। कोई एक गाय को आप पहले पहचान लीजिए, है ना, मान लीजिए वो बीमार नहीं है, सामान्य है। एक सामान्य गाय को एक 15 लीटर का तेल ले लीजिए, पीपा कोई भी मूंगफली का तेल, और 15 लीटर तेल उसको पिला दीजिए, 1 लीटर रोज, आधा लीटर रोज, जो भी आपको बनता है। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे गाय के स्वास्थ्य में फर्क पड़ जाएगा। ठीक, मानव को तेल पिलाइए 15 लीटर के, 50 लीटर पी जाएंगे फिर भी ऐसे कैसे, मतलब आहार का जो सीधा सीधा संबंध है वो शरीर पे है, लेकिन मानव के साथ जुड़ने पर क्या हो गया, मानव का विचार वाला भाग भी बीच में घुस गया। अब यदि मानव के विचार में ये कि तेल बहुत खराब चीज है, तो तेल देख के उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मानव के विचार में ये बना हुआ है कि तेल बहुत अच्छी चीज है, तो चाहिए शरीर की लुब्रिकेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो उसका उस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो मानव स्वास्थ्य की यदि हम बात करेंगे, तो मानव में मान्यता एक बड़ा मुद्दा है, फिर उसके बाद शरीर के साथ आहार विहार व्यवहार की बात हो रही है, मतलब आहार और व्यायाम की बात हो रही है, विहार और व्यवहार जो भाग है वो तो समझदारी से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी मानव स्वास्थ्य को हम देखने जाएंगे तो उस समाधान के अभाव में उसको हम देख नहीं सकते, है ना, चीज़ों की ठीक ठीक समझ होने पर, या नहीं होने से, या गुस्से में रहने से, या सुखी रहने से, है ना, तमाम तरह के उदाहरण अपने को मिलते हैं। इसीलिए अब तक क्या हो गया, जब तक हम समाधान के बिंदु को ठीक से पहचान नहीं पाए हैं मानव परंपरा में, तब तक स्वास्थ्य को बहुत ठीक से परिभाषित भी नहीं कर पा रहे हैं और उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मानव शरीर में जीवन से प्रभावित रहने का गुण है, वो है ही जीवन का साधन। जब जीवन का साधन रूप में है तो जीवन से प्रभावित रहना उसका बनता ही है ना, ये बात बने रहता है। तो जब तक समाधान के स्वरूप में हम डॉक्टर लोग भी इससे सहमत नहीं हो पाते हैं, इसको पहचान नहीं पाते हैं, अपने समाधान पूर्वक देख नहीं पाते हैं, तब तक हम कोई एक समग्र चिकित्सा को निकाल नहीं सकते। चिकित्सा का समग्र रूप का मतलब इतना ही है कि समाधान के साथ चलते हुए शरीर विज्ञान तक पहुंचने की बात है और उससे प्रकृति का साथ जुड़ने की बात है। इसको बोलते हैं समग्र चिकित्सा। समग्र चिकित्सा का मतलब ये नहीं है कि सभी पेथी को मिला दिए, है ना। क्या क्या क्या क्या चीज बताया आपको? मानव को देखेंगे तो मानव अविभाज्य है, तो एक एक एंड है उसका समाधान और दूसरा बिंदु बनता है शरीर की व्यवस्था और तीसरा बिंदु बनता है प्रकृति में संतुलन। इसको कहते हैं समग्र स्वास्थ्य। तो अब इसके लिए अपने को पूरी एक परंपरा खड़ी होने की बात है कि कैसे समाधान पूर्वक जीते हुए शरीर की व्यवस्था को अध्ययन करते हुए उसको समझते हुए और कैसे प्रकृति के संतुलन तक पहुंचने के बाद इन तीन में से एक को भी छोड़ देने से हमारा बात पूरा पड़ता नहीं है। यदि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप कितना भी कर लीजिए, आपका कोई आहार विहार उसमें काम नहीं करेगा। तो समग्र चिकित्सा की बात होती है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम है। जब हम कह रहे हैं कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा एक मानव का एक शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मानव परंपरा की ब्यूटी है, वो तभी ब्यूटी कहला रही जब हम समाधान के साथ इसको देख रहे हैं। इस मुद्दे को कहा गया समग्र चिकित्सा। ठीक, जीवन में समाधान चिकित्सा के भाग है, एक प्रकार से देखेंगे तो अनिवार्य है। मतलब जीवन रोग मुक्त होना, उसके आधार पर शरीर में रोग मुक्त होना, रहना, व्यवस्था को सुनिश्चित करना और उसके साथ जुड़ा हुआ प्रकृति में व्यवस्था है, ये तीनों का चक्र बनने से ही अब ये मानव परंपरा है ना समाधान समृद्धि के साथ स्वस्थता को अनुभव कर सकती है, उसमें जी सकती है। यहाँ तक का ये पूरा अपना कार्यक्रम है। अब ये कार्यक्रम करने के लिए अब अगर हमको ऐसे कार्यक्रम में जाना है तो किस प्रकार से पहले समाधान की परंपरा को सुनिश्चित करना जरूरी है, वो भी चिकित्सा विज्ञान के साथ जुड़ने वाली बात ही है। ना खाली बोल देने से नहीं होता ना, आप बोल तो टेंशन नहीं करने का, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं सबको टेंशन नहीं करने का, अभी टेंशन नहीं करने का बोलने से क्या होता है, ज़्यादा टेंशन हो जाता है ना। हाँ, डॉक्टर टेंशन में आता है। ठीक, अभी सुबह एक डॉक्टर साहब आए थे, वो यूके में वो हैं, जीपी हैं, बड़ी तुर्रम पोस्ट होती है, जनरल प्रैक्टिशनर, कोई काफ़ी पैसा वैसा मिलता। तो ऐसे हमने बोला कि देखिए आइए समझिए एक बार यहाँ कुछ हो रहा है। बोले सर सब इच्छाएं तृप्त हो गई, कुछ पाने को बचा ही नहीं। जिसको हम घुमा रहे थे आपके घर में लाए थे ना, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, सब इच्छाएं तृप्त हो गई, खत्म करो कहानी। और मुश्किल से आधे मिनट बाद कोई बात चली किसी मुद्दे पर, कहने लगे लोग साहब धरती बर्बाद कर रहे हैं, देखो समुद्रों को क्या हाल कर दिया, स्पेस के क्या हाल कर दिए, है ना, दवाइयों में क्या हाल हो गया। मैंने कहा फिर ये इच्छा भी बची है या खत्म हो गई ये भी ठीक होने की? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, ये सब तो इच्छा रहती है आदमी में, है ना, बट पर्सनली आई एम हैप्पी। ठीक, अभी हाँ जी, तो हाँ यदि समाधान ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करेंगे आदमी? अच्छा, कभी माना जाती है सोची नहीं कि कैसा भी कुछ हो सकता है, तो कैसे तो भी मैनेज कर रहे हैं भाई, कितना भी होगा तो अपना थोड़ा रिलीफ प्रोग्राम में आओ या योगा करो, प्राणायाम करो, दौड़ो भागो, है ना, फूको फाको जो भी है, कैसे तो भी करके ये जो अपना भय वय थोड़ा कम करो, थोड़ा रिलैक्स हो, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। ऐसे मोड में अपन जिए, ठीक, वहाँ से इस मोड में आना। तो उसके लिए अब ये तो एक बड़ा एरिया हमारे लिए खुल गया काम करने के लिए। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति को बनाना पड़ेगा। ठीक, एक ही दिन में ये काम शुरू हो जाएगा, सर नहीं, इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना पड़ेगा। हम साथ होंगे तो ये सब काम होगा, और साथ होने का आधार ही यदि गलत रख दो, है ना, साथ होने का आधार ही गलत रख दो तो क्या होगा। ठीक, एक बार मेरे को 98 में समझ में आया यार कि कुल मिलाकर अध्ययन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और लोगों को लगना पड़ेगा इसमें। अब लोग लगते क्यों नहीं भाई, उनको चिंता है पैसे कमाने की, इसकी उसकी। तो मैंने को दूसरा प्लान बना दिया, मैंने कहा काम करते हैं पैसा कमाने, कितना पैसा लगेगा, मान लो ये पूरे एक ऐसा सेंटर चालू करते हैं जिसमें दस बीस पच्चीस लोग डेडिकेटेडली ये अध्ययन अभ्यास में लगे, है ना, और बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड, है ना, न्याय धर्म सत्य का रिसर्च ओरिएंटेड एक एक पूरा एक एक सेंटर बना देते हैं यार, जिसमें लोग यही काम करेंगे। अभी नंबर कहाँ है माइक का यार, रुको जरा, है ना। तो अब क्या हो गया? कुछ भी पकड़ाने आए ऐसा? शांति बनी रहे। तो ऐसे डेडिकेटेड एक बना दिया जाए, जब ये दिख रहा है बाबा कह रहे अध्ययन अभ्यास बिल्कुल लगना पड़ेगा, जीव चेतना से मानव चेतना संक्रमण अनुभव ये वो, तो हमने कैलकुलेट किया 20-25 लोग अगर रहेंगे तो कितना पैसा चाहिएगा यार। कुछ भी कैलकुलेशन हमने बनाया कि 2-3 करोड़ रुपए साल के अगर अपन जुगाड़ कर दें, है ना, तो ये 2-3 करोड़ रुपये का आमदनी तो जुगाड़ नहीं, और क्या बड़ी बात है, उससे भी कम आया था फिगर, तो अभी ध्यान नहीं मुझे कितना है। तो हमने कहा ये बढ़िया है, उसका पूरा डिजाइन बना लिया कैसे कैसे करना है, वो कर देंगे, कौन सा बड़ा चीज़ है। पहुँच गए बाबा, बाबा बोले बताओ क्या, मैंने कहा बाबा बढ़िया हो गया, ये समझ में आ गया अध्ययन अभ्यास करना है, बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो क्या डिजाइन, तो मैंने बताया ऐसे डिजाइन बना लिया है, अब कुछ लोगों को वहाँ रखा जाएगा जो लोग ध्यान से ये सब करना चाहते हैं, जिनका मन है, और उनका जो भी चिंता विंता जो भी आर्थिक वार्थिक दिक्कत है वो सब अपन हल कर देंगे। बाबा बोले बहुत बढ़िया है ना, पहले राउंड में तो बहुत बढ़िया हो जाता है वो, फिर चाय पानी नाश्ता पी के आओ, फिर दोबारा बोलेंगे आओ जरा, ठीक, फिर उसका छिलटा निकलता है, ठीक। कि भाई जब तक लोग समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही कुल मिला के इसका रास्ता है, खुद ऐसे जिएंगे नहीं कोई अध्ययन ही नहीं हो रहा है। हम है ना, मतलब उस अगर पूरे पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ने की बात है ना, बहरहाल जो भी है, तो आइडिया क्या आया। तो अब अनुकूलता को कैसे बनाया जाए इस पे बात हो रही थी, तो अनुकूलताओं को इस आधार पर नहीं बनाया जा सकता कि जो आगे एक्चुअली प्रतिकूलता हो, या अभी से वो प्रतिकूलता ही रहेगी, ठीक है ना, तो अब इसमें कुछ काम बनता नहीं है। ऐसे हमको बहुत सारे आइडिया आते रहते, फिर आइडिया का एक विद्यालय डाल देते हैं जोरदार वाला, है ना, विद्यालय 4 एकड़ जमीन थी हमारे पास उधर रास्ते में, हमने इसमें स्कूल डाल देते हैं, है ना, स्कूल डाल के चेतना विकास मूल्य शिक्षा को पठन पठन कराया जाएगा, ये होगा वो होगा, ठीक, ऐसे कुछ भी इमेच्योर आइडिया आते रहते हैं। और वही CBSE ले लेंगे, ICSE बोर्ड ले लेंगे, और उसके साथ ऐसा जमाएंगे जुगाड़, और टीचर उसमें ये रिसर्च करा देंगे, ये कराएंगे, टीचर को पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, ये होगा, ठीक है, पैसा वैसा नहीं लेंगे भाई, पैसे के लफड़ा है ना, बार बार बार डांट लगाते हैं कि पैसा पैसा खा गए शिक्षा में, नहीं लेंगे पैसे, बिना बिना पैसे के विद्यालय चलाएंगे, ठीक। तो ये ऐसे हम बनाते रहते हैं, तो ये एक्चुअली प्रतिकूलते हैं, टीचर कहाँ से लाओगे भाई, तो टीचर यदि नौकरी ला के इकट्ठा करोगे, नौकर अगर इकट्ठा कर लोगे तो वहाँ पर नौकरी होगी, कोई टीचिंग काम थोड़ी होगा। अब क्या निकला कि अब जो भी कुछ करना है आपको उसके लिए अनुकूलता का मतलब ही है कि कोई प्रतिकूलता कार्यक्रम आज से ही नहीं लेना है, तो आपको शुद्ध स्वरूप में लेना पड़ेगा, अब उसका जो स्पीड होगा सो होगा, है ना। तो यदि हमको ऐसे समग्र चिकित्सा तक पहुंचना है तो टेक्नोलॉजी तो भी दूर की बात है, पहले उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी की बात है। आज तो जो कुछ भी हमको करना है वो हमको ए से जेड तक करना है, ए से बी तक नहीं करना है, क्या कहा, ए टू जेड ही करना है, ये नहीं कि हमको आधे में रुकना चाहते हैं, है ना, पूरा ही करेंगे, लेकिन अब शुरुआत उसके यहीं से करना पड़ेगी। भाई संक्रमण का काल है, जीव चेतना से मानव चेतना में आने के बाद कुछ बातें हमको सुनने में ही है, समझ में ही है, कुल मिला के ये उपलब्धि है। अब इसके आधार पर कैसे काम किया जाएगा, कैसे होगा, कितना होगा, क्या गति से होगा, जैसा होगा जिस गति से होगा, लेकिन होगा तो प्योर होगा, वही सही गति है। जब तक वो प्योर नहीं होगा तब तक उसकी कोई दुर्गति ही होने वाली, ये सब बात हमको समझने की बात है। तो समग्र चिकित्सा के साथ जुड़ने का मतलब इन तीनों जगह पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाए, मन स्वस्थता पहला मुद्दा, शरीर स्वस्थता और प्रकृति में जो स्वस्थता जो है, ये दोनों अविभाज्य हैं। पानी पीने को नहीं आपके पास, अब कहाँ से पेट साफ होगा, है ना, इतना नीचे 300-400 पेट के नीचे का पानी लेकर पी रहे हैं, उसमें मिनरल इतने का नहीं पचेगा भैया, तो आपको पानी ठीक करना पड़ेगा तो पेट ठीक होगा। अब तो ये हो गया, हवा ठीक करेंगे तो लंग्स ठीक होगा, ठीक। तो अब टोटलिटी में डॉक्टर का कार्यक्रम बहुत बढ़ गया, अब सिर्फ नब्ज देखना कार्यक्रम नहीं है, नब्ज दिखी जुड़ी हुई कहीं से धरती के नब्ज से, उसका शरीर का नब्ज का एक एंड जुड़ा जीवन से, दूसरा एंड जुड़ा धरती से, आप कैसे कर लोगे आप इसको छोड़ के? तो ऐसे डॉक्टर की टीम अब तैयार होगी जिसमें कि ये पूरे समग्रता के साथ काम करने की बात बनेगी, है ना, और बनेगी टीम ऐसी, क्योंकि यदि ये काम होना है और ये करना ही है तो ये जिस प्रकार से होना है, जिस प्रकार से करना है, और तो उसकी उसी प्रकार से करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें है नहीं। तो स्वावलंबी पूर्वक, स्वावलंबी टीचर, समझदार मतलब स्वावलंबी डॉक्टर, समझदार डॉक्टर, है ना, निर्विरोध डॉक्टर, ये सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे, ठीक। तो यहां से ये समग्र चिकित्सा की बात बनती है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है। अब धरती को इसके स्वास्थ्य को ठीक करना है, अब उसके लिए जो जो जो भी अभी तक जो हुआ रखा होगा उसमें जो कुछ भी ठीक होगा उसको अपन पहचान पाएंगे, ठीक। मानव के स्वास्थ्य को ठीक करना है, उसमें रोग की पहचान है, रोग की ताकत को पहचानना है, उसकी स्पीड है, ये है वो है, मानव में इम्यूनिटी है ये है, तो है ना, उसके साथ क्या उपचार विधियाँ हो सकती है, आहार क्या हो सकता है, और ये सबका अध्ययन तभी हो पा रहा है जब हम समाधान के साथ बात करेंगे। इसलिए आप देखते हो कि समाधान विहीन हम कोई दो उपचार, मतलब एक ही उपचार दो लोगों पर समान रूप से प्रभावी नहीं होते, तब कहीं ना कहीं हमको समाधान की जगह को फिक्स करने के बाद ही ये जो औषधि की जो बात है और ये स्वास्थ्य की बात है इसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे, फिर ठीक से बता पाएंगे कि भैया आदमी समाधानित होकर ये रोग में ऐसे ऐसे करते हैं, आदमी में समाधान नहीं है तो आप ट्रायल एंड एरर के अलावा बचा ही नहीं, ट्रायल एंड एरर के अलावा बचा ही नहीं, कुछ करते रहो ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। इस प्रकार से ये स्वास्थ्य के मुद्दे को हमको ठीक से समझने की बात बनती है, इस पर काम करने की बात बनती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो भी हो भाई, टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ भी गलत नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का जो मानसिकता है उसमें या तो गड़बड़ होता है, एक टेक्नोलॉजी के समय में जो भी ऊर्जा का जिसमें जो प्रयोजन है, नियोजन है सॉरी, तो ऊर्जा का नियोजन जहां से हो रहा है वो ऊर्जा का उत्पादन क्या है वो उसको समझने की बात है ना। अगर आवर्तनशील विधि से उत्पादन विधियों को हम पहचानते हैं उस पर काम करने की जरूरत बनेगी तो अब टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो भी टेक्निक है वो बहुत बढ़िया हो सकती है, उसको ठीक से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। और इसमें अब अगर इसमें संतुलन की बात आती है, अगर आपके प्रश्न का उत्तर इसमें हो ही रहा है तो शरीर स्वास्थ्य और प्रकृति में संतुलन दोनों की बात अगर एक साथ लेके चलते हैं तो टेक्नोलॉजी को भी ठीक से हम पहचान सकते हैं, पहचानने की ताकत समाधान में आती है, समाधान के साथ ही ये ताकत बनी और उसके बाद हम जो शरीर के संतुलन को बनाए रखते हुए, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए प्रकृति में संतुलन बनाने की बात बनती है। तो ये समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसको देखा जा सकता है, समझा सकता है। तकनीकी में अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर किस प्रकार से ऊर्जा का नियोजन हो रहा है, वो ऊर्जा कहाँ से बन रही है, उसमें क्या घपला हो रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया गौशाला में हम सभी करने वाले हैं, हमारे लिए कुछ ये नहीं कि हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन ये सब करते समय वो ऊर्जा पहले दिन से हमको हमारी ऊर्जा वहाँ पर एक तरीके को बनाना ही है कि हम हमारे लिए, है ना, जो भी ऊर्जा का बिजली का प्रयोग करेंगे वो बिजली में हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन लेने वाले नहीं है, जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन उसको लाइट कटवा देंगे, ठीक है। हाँ, लाइन कटवा के फीता कटवाते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, लाइन कटवा के उद्घाटन करें अब वहां पर कौन काम कर पाएगा जिसमें ये एकदम शुद्ध बुद्ध तरीके से काम करने की जिसमें नियत होगी वही तो टिकेगा। हो सकता है लाइट थोड़े दिन कम रहेगी, कुछ होगा कुछ होगा, कुछ करेंगे भाई जुगाड़ बनाएंगे, और अभाव से कोई चलेगा नहीं। हम अभाव का मॉडल टिम टिम दिया लगा जला के बैठे, अब नहीं चलने वाला ये, है ना, जीरो पावर, है ना, यहाँ से निकले तो वहाँ का बंद, ऐसे सब चलने वाला नहीं, ठाट बाट चलेगा, ठीक। तो ठाट बाट का डिजाइन बनाओ, ठीक। मानव परंपरा कोई अभाव में रहने वाली नहीं है, कोई उसका अनुकरण करने आता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर केंद्र में रखते हैं तब तो वो जाकर कोई चीजें समझ में आती ही नहीं है, है ना। परिवार को केंद्र में रखते हैं तो चीजें समझ में आती, छोटे बच्चे हैं उनको अंदर से डर लगता है, अब क्या करोगे आप। हमारी तो एक बड़ी सी दीदी, उसको भी अंदर से डर लगता है, बड़ी सी दीदी को अंदर से डर लगता है, और क्या डर लगता है भाई? बोले मेरे को ये अंधेरा कम, लाइट कम होते ना यहाँ पे, लाइट लगी हुई रहती है, उसके बाद वो लाइट कम होता है ना तो मेरे को डिप्रेशन आता है कि इतना ऐसा सब मंदस क्यों हो गया। थोड़ा हाँ लाइट लगाओ भैया, थोड़ी जरा झकाझक एकदम ये गलियारे में, ये रोड रोड पर ऐसे लगे। अब अगर परिवार की बात है तो वो दीदी का ध्यान रखना पड़ेगा या रखना पड़ेगा? मैं बोला दीदी अगली बार आओगे आप, तीन चार लाइट ऐसी बढ़िया लगा के दिखाएंगे आप, और उसका उद्घाटन आपसे करा लेंगे। तो ये समझ में आना कि जब परिवार की बात करेंगे भाई तब बात अलग होती है ना, और सबके साथ लेके चलते हुए भी दिशा बना के रखने की बात है, और इसमें संतुलन बनाने की बात है, नहीं तो आदर्शवादी हो गए जी, है ना। तो ये उसमें वो संबंध छूट जाता है, संबंध को लेके चलने लगे और पता लगा सिद्धांत छूट गया तो हम दबाव में आते हैं या कुछ कुछ कुछ होता ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन को बनाना ही कुल मिला के समझदारी है। समझदारी का मतलब ये है कि जो भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सिद्धांतिक और व्यवहारिकता में संतुलन ही समझदारी है। सिद्धांत तो रोबोट ही पढ़ के सुना देगा, ये सब सिद्धांत हम डाल दें उसमें कोई भी कंप्यूटर में रोबोट में, वो सब फटाफट फटाफट बोल देगा। बिजली तो फट से बोलेगा बिजली ऐसे बनाओ, वो बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा उसका? तो सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता में संतुलन को पहचान पाना ही समझदारी की बात। ठीक है ना, खाली व्यवहारिकता को लेकर चलेंगे भाई, आप लोग नाराज हो रहे जलाओ जी, ये करो जी, वो करो, तब भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, और खाली सिद्धांत को लेकर पहुंचेंगे तब भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। सैद्धांतिकता में और व्यवहारिकता में संतुलन बनाना पड़ेगा। अब घर का डिजाइन करोगे तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता दोनों में संतुलनकारी कैसे हम होते हैं, यही हमारी समझदारी है। प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल और जो भी प्रैक्टिकल है, इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए ना। धरती शरीर से, ठीक बात। पीछे माइक दे दिए। ये जो आप कह रहे हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक के बीच में संतुलन, तो ये बड़ी मुश्किल कड़ी छूटता है, तो इसको कैसे पहचाना जाए कि अभी ये सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, या इसको कैसे बैलेंस करें ना, आप कैसे करते हो उसको, या यहाँ के सिस्टम के हिसाब से आप उसको कैसे मैनेज करने की एक दृष्टि रखते हो? अभी पूरा कथा कहानी है इसमें, ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए इसका पहला सूत्र यह है कि आपको प्रमाणित होना है या नहीं होना है, यह पहला सूत्र है। आपको प्रमाणित ही नहीं होना है, आपको ज्ञान बगाड़ना है। ज्ञान बगाड़ना जानते ना, यदि आपको प्रमाणित होना है तो आपको सामाजिक होना है। सामाजिक होना है तो दूसरे मानव के साथ चलना है, दूसरे मानव के साथ चलना है, सभी आयु वर्ग के लोगों के साथ चलना है, महिला पुरुष के साथ चलना है, सभी आयु वर्ग के साथ चलना है, तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न परिस्थिति के लोग से साथ चलना है, और इन सब लोगों के साथ मानसिकता में अंतर होते हुए भी चलना है, और उसका करने के लिए प्रमाणित होने के लिए, गुम होने के लिए थोड़ी सा कहीं है ना, उसके साथ प्रमाणपूर्वक जीने की बात बनेगी। तो पहले ही तो इससे ये बनती है कि हमको प्रमाणित होना भी है या नहीं होना है। अगर हम किसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, कोई हमारे साथ काम नहीं कर पाता है, तो हम कैसे प्रमाणित हो जाएंगे? हम अपना अकड़ के भुट्टा बन के रह सकते हैं, अपने अकड़ में अपने भुट्टा बन के घूमते रहो, ठीक है, जगह जगह टूटता रहता है, ठीक है कि नहीं बात। अब ये जरूरत हमारी बनती है, तब अब सारे सिद्धांत को व्यवहारिकता के स्वरूप में समझने की बात बनी, और फिर मूल्यांकन ठीक होना पड़ता है कि आज आप ही से बात करें तो आज अभी इस समय आप कितना समझ सकते हो, ठीक है ना, और आपकी आज की मानसिकता क्या है, अगर इसका हमको अध्ययन रहता है तो इस मानसिकता के साथ अभी आप कितना समझ सकते हो, उतने को बना कर रखने की बात है, ठीक। आगे की मानसिकता और इससे आगे बढ़ने से और इसके आगे समझने की बात बनेगी, इस प्रकार से मूल्यांकन पूर्वक ही ये चीज़ हो सकती है। फिर हम सब मिलकर यहाँ पर हैं, तो हम सब मिलकर एक्चुअली क्या क्या कर सकते हैं अभी, है ना, कितनी हमारी योग्यता है, कैसे योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए, और उस योग्यता को पाने के बाद उसके आगे की बात करेंगे, फिर उसके आगे की बात करेंगे, फिर उसके आगे की बात करेंगे। इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तब तो सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता में संतुलन की जगह पहुंच सकते हैं, तब तो हम सामाजिकता के साथ चल पाएंगे। सामाजिकता के अभाव में क्या होगा, हम तो अच्छे ही हैं, कोई हमारा साथ देता नहीं है अधिकतम। फिर एक और स्टेप में आते हैं, हम सही करते रहते हैं, लोग गाली देते रहते हैं। फिर आगे आते हैं, हाथी चलते हैं, कुत्ते भोंकते रहते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद क्या क्या रहा भैया, तो कैसे जहां से भी जैसा जो भी है उसके साथ चलकर ही तो हमको आगे बढ़ना है। ये सामाजिकता हमारी अनिवार्यता है, यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ पे ऐसा निगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, सामाजिकता की अनिवार्यता है। अभयता के लिए अनिवार्य सामाजिकता अनिवार्य है, तो अभयता संपन्न होने के लिए अभी समाधान समृद्धि संपन्न होना जरूरी है, उसके लिए सामाजिक होना जरूरी है, उसके लिए हम सबको मिलकर साथ में इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है, निर्णय करने की जरूरत है, साथ में कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, उसमें फिर ठीक से चलने की जरूरत है, स्वयं मूल्यांकन पूर्वक चलने की जरूरत है, दूसरे को पर्याप्त लिबर्टी देने की जरूरत है, अपने को पर्याप्त टाइट रखने की जरूरत है, और अपने जीने से दूसरे को प्रेरणा का भी मुद्दा बनता, दूसरे से प्रेरणा लेने का भी मुद्दा बनता है। ये तमाम सारे मुद्दे मिलाकर कुल समझदारी की बात है। ऐसा नहीं है कि दो दो दुना चार बोल दिया काम खत्म हो गया। यदि किसी को दो दुना पांच ही अभी पकड़ में आ रहा है और आप बोले नहीं दो दुना चार ही होते हैं, अब उसको तो पांच पकड़ में आ रहे हैं, आप चार बता रहे हो, तो अब उसके लिए आपको पूरी कथा कहानी बीच में खुलेगी अगर हमारी जरूरत लगती है तो। अब यहां पर जरूरत की बात आती है, यदि मैंने अपने आप को जिम्मेदारी के रूप में पहचाना है कि नहीं पहचाना, मेरा कोई मेरे में कोई कामना है अखंड समाज की सार्वभौम व्यवस्था की, आदर्शवादी विधि से भी लग सकता है हमको, इसको व्यवहारिक बनाने का मतलब इतने होता है कि ऐसे कुछ कामनाओं में मेरा अपना योगदान क्या है, मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं उसमें अपने आप को किस स्वरूप में हम पहचान रहे हैं, तो यहां से ये चीजें फिर अपने अपनी जिम्मेदारी पर आती है। उसके बाद देखिए अकल आती है, अकल ऐसी नहीं आती महाराज, ये जीवन उद्देश्य सुन लेने से रट लेने से अकल आ जाती है तो आ जाती कब से, है ना। ये हमारे को कोई सैद्धांतिकता को बताता है, व्यवहारिकता को भी बता रहा है, तात्विकता को भी बता रहा है, सब बता रहा है, लेकिन अब इसके स्वरूप में यदि हम अपने को प्रमाणित होने की कामना लेके आते हैं तो फिर ये इसमें इसके सही स्वरूप को समझ पाना, सभी के साथ मूल्यांकन को ठीक से बना पाना, प्रेरणा के स्वरूप को बनाए रखना, उसमें जिंदा रहना, कृतज्ञता प्रॉपरली बनी रहना, ये सब के साथ अपन चलने की जगह में आ सकते हैं। जी भैया, सोनू भैया, हो गया आपका? मतलब इसी के ही समर्थन में कहना चाह रहा था। बहुत बढ़िया कि एक्चुअली ये हम चाहते हैं आप बीच बीच में कुछ अच्छी बात कहा करो, आपके पास बहुत सारी बातें हैं। जी बताइए, स्वागत है। हाँ जी, बातों के साथ थोड़ा काम भी हो जाए। ये ठीक बात है। सिद्धांत और व्यवहारिकता के संतुलन के बारे में मतलब आदमी हमेशा से ही जूझता रहा है। जी जी, इन प्रिंसिपल वी एग्री विद दिस, बट प्रैग्मेटिक इज दिस, है ना। मतलब अभी अभी संसार यहाँ पे खड़ा है तो इसके साथ में और उसी में ही सारे अपराध होते हैं। ठीक बात। मतलब हम प्रैग्मेटिक को बोलते हैं कि अभी तो ऐसे ही चलेगा, ये तो संक्रमण काल है, और दुनिया भर के बहुत सारे जस्टिफिकेशंस उसमें रहते हैं, लेकिन साथ ही में ये भी देखते हैं अगर हम सिद्धांत पे अकड़ जाते हैं तो फिर हम मतलब किसी भी चीज़ को किसी के साथ हम जुड़ नहीं पाते और मतलब अपन अकेले हो जाते हैं। तो इसका एक हल निकालने की आवश्यकता तो है कि किस प्रकार से हम इसको बेसिकली हमारे जो सॉल्यूशंस हों वो प्रैग्मेटिक भी हों यानी व्यवहारिक भी हों, पर एट द सेम टाइम वो प्रिंसिपल को या सिद्धांत को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इसमें मतलब एक्चुअली एक अपने को कोर तो रखना पड़ेगा जहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें पूरी हो रही हैं, जहाँ पे सिद्धांत और सिद्धांत व्यवहारिक हो जा रहा है ना, मतलब शुद्ध अर्थ में। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे आप भी बात करते हैं कि अगर विचार पूरा नहीं है तो व्यवहार शून्य है, है ना। तो कुल मिला के उस बिंदु के ऊपर आ रहे हैं जब हम व्यवहार को लेकर हम समर्थ हो जा रहे हैं, है ना। मतलब जब हमारा सिद्धांत और व्यवहार जो है वो दोनों मैच हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब इसके बीच में क्या किया जाए, जब सिद्धांत और व्यवहार की एकरूपता अभी नहीं हुई है और अभी संसार एक जगह पे खड़ा हुआ है, हम किस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, इसके बेसिकली रास्ता खोजने की या रास्ता बनाने की आवश्यकता लगती है। तो इसमें मुझे मतलब जो समझ में आता है कि बाबा जी ने कुछ आधार सिद्धांत और व्यवहार के एक रूपता को मतलब इन दोनों में हार्मनी को पहचानने के बना के दे दिए। हाँ, कि उसका एक मिनिमम मॉडल जो है वो है ना, व्यवस्था का एक मिनिमम मॉडल के रूप में वो परिवार के रूप में स्थापित किया। उसी तरीके से शिक्षा का एक बेसिक मॉडल अध्ययन के रूप में, दर्शनवाद शास्त्र के रूप में किया, और साथ में जीवन विद्या एक जीवन विद्या परिचय का भी उन्होंने मतलब एक मॉडल स्थापित किया। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें ये बात को स्थिर होना पड़ेगा कि क्या ये सिद्धांत और व्यवहार के एकरूपता के इससे इन तीन धाराओं के अलावा और कुछ भी तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। अगर हमको लगता है कि और भी 10 तरीके हो सकते हैं तो फिर है ना हम बहुत भटकने की जगह में बेसिकली पहुंच सकते हैं। तो हमारे सारे कार्यक्रम क्या इन तीन में से ही अलाइन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ठीक बात, ये एक जगह पे आते हैं। दूसरा फिर उसके बाद में मतलब जो हमने कहा कि ये वाला ध्रुव, इसके प्रति हम अपने आप में टाइट रहें, दूसरों के साथ में फ्लेक्सिबल रहें, तो ये रास्ता अपने लिए खुलता है ना। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपेक्षा के रूप में भैया ने ध्यान दिलाया कि इसकी जरूरत तो है ही। हाँ भैया, माइक दे दीजिए। मैं खाली इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि पदार्थ अवस्था के साथ जो सिद्धांत और व्यवहारिक है वो तो टेक्नोलॉजी है, और सिद्धांत और मानव के बीच में जो है वो अपने को समझने की बात है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक बात, व्यवहार का मतलब मानव के साथ ही है कुल मिलाकर, यानी पदार्थ के साथ अलग होगा और हाँ ठीक मानव के साथ अलग होगा। जी जी, ये उसके अगर सिद्धांत में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बातें जो बाबा जी दिए ही हैं कि वो सिद्धांत तो छोटा ही होता है ना, इसका भी सिद्धांत है कि ये कैसे इसमें संतुलन बनेगा, और नहीं तो अकेले वाली बात तो पड़ती है, भीड़ में रहकर भी अकेले जाते हैं, एक बार यहाँ रहते रहते भी आदमी अकेला जाता है, कहाँ जाए वो, है ना। हाँ है, तो उसका मतलब ये निकला कि कुछ उसमें बेसिक मुद्दे हैं, उस पर एक बार अपने को रूबरू होना पड़ता है, उसे गुजरना होता है। ठीक, जैसे क्या होता है अकेले का मतलब ये है कि मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ और कोई होना चाहता ही नहीं है, मैं प्रमाणित हो सकता हूँ कोई दूसरा का तो संभावना ही नहीं है। ठीक, इस प्रकार के जो मान्यता है वो हमारे को अकेले में ले जाती है, हम समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं, आप भी समझ, ठीक, जितनी पात्रता होती है उतने ही समझ पाते हैं, ये भी बात है। तो ये एक तो कुछ तो आधार जो मानसिकता में है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम समझ के रूप में कोई आधार को पहचान जाते हैं, इस पर तो लगातार अपन बात कर ही रहे हैं। दूसरे आधार ये बनते हैं कि है ना, जैसे कि हम डिज़ाइन क्या निकाल लें किस प्रकार से, जैसे कल ये डिज़ाइन से हमने कुछ बात किया, अभी हो सकता है इस प्रकार के डिज़ाइन के बारे में आपको दर्शनवाद शास्त्र पढ़ने के बाद भी कहीं ना दिखे, लेकिन ये किसी इन प्रिंसिपल मतलब कहीं प्रिंसिपल ही है, ये कोई सिद्धांत के साथ है, और उससे हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, आप इससे बेहतर डिज़ाइन बना सकते हो और कोई और अलग भी डिज़ाइन बना सकता है, तो वो एक व्यवहारिकता के स्वरूप में आने के लिए डिज़ाइन बन सकता है। इसको मूल में अगर देखेंगे तो वो जिम्मेदारी का मुद्दा है, नहीं तो आज की परिस्थिति में ये और वो और त्यों और प्यों करके हम धीरे से जिम्मेदारी से निकल लेते हैं। ठीक, वो जिम्मेदारी का स्वरूप भी कहीं ना कहीं है ना, उसके दो एंड है, एक एंड तो समझदारी है अभी, दूसरा एंड जो है वो कहीं ना कहीं अपने में एक प्रवृत्ति भी है, अपने को अपने में विश्वास का भी एक मुद्दा है, कोई समझदारी का मुद्दा है, इन्फॉर्मेशन ही अधूरी होगी तो हम कैसे कर लेंगे अभी। अभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये है कि ज्ञान नाम से कोई चीज़ आ गई, अनुभव हो गया, अपने पास इन्फॉर्मेशन का खजाना आ गया है, क्या आ गया है, पूरा स्टॉक उपलब्ध है, जितने प्रश्न हो सकते हैं उसके उत्तर हैं। अब क्या चीज़ मैटर करता है, अब मैटर ये करते हैं कि आप में जिम्मेदारी का क्या कंपोनेंट है। समझदारी के नाम की चीज़ की वस्तु तो अपने पास उपलब्ध है। मैंने अपने आप को किस स्वरूप में जिम्मेदार माना है? मैं अभी तक ये माना कि मैं अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ, खाली ये माना, ये पर्याप्त नहीं है। जिम्मेदारी के उस स्वरूप तक पहुँचने के लिए जहाँ पर हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये आदर्शवाद की बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि अविभाज्य मेरे परिवार का कुछ अच्छा हम सोचते हैं वो परिवार समूह के बिना अच्छा होता नहीं है। परिवार समूह में कोई अच्छा का सोचते हैं वो ग्राम समूह के साथ होता नहीं, ग्राम में होता नहीं है उसके बिना, ग्राम का ग्राम समूह में नहीं। इस प्रकार से विश्व परिवार तक की जिम्मेदारी को हमको वहन करना पड़ेगा। जिम्मेदारी अपने को किसी ने दी नहीं, फिर भी ये जिम्मेदारी का स्वरूप है जो समझदारी की तरफ हमको प्रेरित करता है। देखिए, इसको कई बार यहां कहा ही गया है कि समझदारी के आधार पर जिम्मेदारी समझ में आई और जिम्मेदारी के आधार पर, सॉरी, बीच में ईमानदारी रह गई। तो समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से भागीदारी स्पष्ट हुई। ये हो गया समझने का स्केल। हमेशा दोनों तरीके से आप सोचिएगा, एक समझने की गति में भी दर्शन में बहुत सारी बातें की जा रही है और उस समझने के क्रम में जीने का भी एक डिजाइन है, उसको भी पकड़िए। यदि उसको नहीं पकड़ेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, मैं समझदार होऊंगा तब ईमानदार होऊंगा, इसके साथ तो यही है, और ईमानदार होऊंगा तभी जिम्मेदार होऊंगा और जिम्मेदार होऊंगा तभी भागीदार होऊंगा। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर व्हाट, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ समझदार होने के लिए। चलो पढ़ाई भी करता होगा, अध्ययन भी करता होगा। अच्छा, उल्टा देखिए, सच्चाई में एक और ट्रैक है बना हुआ, ये समझने के लिए बिल्कुल ठीक है। हम सब भागीदार हैं या नहीं है अभी? ठीक बात, तो भागीदारी का एंड भी पकड़ो, आप भागीदार तो हो ही है ना, मिनिमम तो यहां से है ही। हम सब भागीदारी फर्म में बैठे हैं, परिवार क्या है, खोल के बैठे दुकान हम लोग, इट्स ए पार्टनरशिप फर्म है ना, भागीदारी है, तो हम भागीदार हैं ही। अब भागीदार तो हैं, लेकिन अब क्या चीज में, इसमें से कनेक्शन क्या है हमारा, कहां से घुसे? हम सोचते हैं हम समझदारी से घुसेंगे, हम सोचेंगे ईमानदारी से घुसेंगे, वो नहीं होता है ना। हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो है जिम्मेदारी। आपने बच्चे पैदा किए, आपका कोई जिम्मेदारी था या नहीं है, है या नहीं अभी भी? आपने परिवार बना रखा है, कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? तो जैसे ही ये जिम्मेदारी को हम पकड़ते हैं, देखिए इतना बढ़िया काम करता है ये जिम्मेदारी लेने से, ये समझदारी की तरफ भी गति बनता है ना। भागीदारी तो हमारे पास है ही, तो भागीदारी के स्वरूप में जिम्मेदारी को जब पहचानते हैं, दिस इज द एंट्री पॉइंट, जहां से हम लोग अध्ययन काल में एंट्री करते हैं इस पूरे चक्र में, नहीं तो ये तो ऐसे जा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे इसमें। और जिम्मेदार होने का मतलब क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जिम्मेदार होने का मतलब क्या है, कैसे जिम्मेदार होते हैं? जिम्मेदारी को निभाना एक अलग बात है, वो तो ये तो ईमानदार हुए समझदारी हुए बिना वो निभने वाली नहीं है। जिम्मेदार होने का तरीका क्या है, जिम्मेदार होने का तरीका क्या है? एक छोटा सा सूत्र है, अगर ये पकड़ में आ जाएगा तो आप आगे बढ़ जाते हो। क्या सूत्र समझ में आता है? जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं है। या तो फिर अनुभव पूर्वक आएंगे तो हम जिम्मेदारी को महसूस करेंगे, या जिम्मेदारी भागीदारी के स्वरूप में, जहां जहां भी हम भागीदार हैं, मैं प्रकृति में भागीदार हूं, समाज में भागीदार हूं, है ना, अपने परिवार में भागीदार हूं, ये शरीर के साथ भागीदार हूं, यार मेरा कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? तो जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार, भाई जैसे हमने सोचा कि मानव चेतना विकास का कार्यक्रम हम करेंगे, तो क्या हमारे को पूरा समझ में आ गया था शुरुआत में ही? क्या पूरा हम अनुभव संपन्न होकर चल रहे हैं? क्या हमारा पूरा प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो गया उसके बाद चले, क्या होता है? ठीक, तो ये होता है कि हमको लगता है हम भागीदार हैं, ये तो हैं ही, इस भागीदारी को हम देखते ही हैं, हमारा कोई जिम्मेदारी इसके प्रति है या नहीं है? तो जिस दिन ये समझ में आया कि जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार हो जाते हो, जिम्मेदार हो जाने के बाद अब चूंकि हमारे पास सब चीजें हैं, खिसे में रखा हुआ है सब माल, तो समझदारी पे काम होता है, तो जिम्मेदारी ईमानदारी पे काम होता है, तो भागीदारी पे काम होता है। जितना भागीदारी को देखते हैं उतना जिम्मेदारी बनता है, जितना जिम्मेदारी बनता है उतना ही समझदारी की आवश्यकता बनती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अध्ययन शिविर शुरू कर दिया, अब उसमें मुझे हमेशा सोचना पड़ता है कि किया तो मैंने क्यों किया, क्या मेरे में कोई एक लोकेशन की बात है, या मेरे में नाम कमाने की बात है, या भीड़ जुटाने की बात है, या मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, टीवी है नहीं है तो बहुत सारे लाइव टीवी लाना है, ये तो नहीं है, तो हमारा कोई जिम्मेदारी है। ठीक, तो क्या जिम्मेदारी है उसको ठीक से पहचानते हैं, तो उतना हमारा समझदारी है या नहीं है, तो हमारा ध्यान समझदारी पर जाता है, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेना एक बात है, निभना दूसरा बात है। निभेगा तो तभी जब हमारी योग्यता होगी, योग्यता का आसमान से टपकने वाली नहीं है। जिस चीज के लिए भी हम जिम्मेदारी लेते हैं फॉर जेन्युइन कॉज, फॉर भागीदारी, जेन्युइन कॉज का मतलब कोई आदर्शवाद नहीं है, उतने के लिए हमारी तीव्रता बनती ही बनती है, और हम के साथ जो समझदारी को ग्रहण करने योग्य होते हैं, पात्रता विकास होता है। समझदारी तो ज्ञान के रूप में रखा ही हुआ है, वो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक पैरेलल धारा बनी रहती है, बोलने के लिए मैं सारा सारा बोल देता हूं, अब है ना, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। ये जो थ्रेडिंग होता है, एक थ्रेडिंग पहले से बना हुआ है हमारे अंदर, जीव चेतना का थ्रेड बना हुआ है एक, ये अध्ययन करते जाते हैं तो कुछ कुछ होता है, तो एक मानव चेतना का थ्रेड भी आता है, और ये दोनों पैरेलल एक समय चलते रहते हैं, ये भी एक अध्ययन क्रम में होने वाली बात ही है। ठीक है ना, हो सकता है ऐसा सबके साथ हो सकता है इसको नहीं बनने दें अपन ऐसा, तो ये दो पैरेलल धारा बन गई। जब आप सोचते हो तो आप ऐसे सोचने जाते हो खटाखट खटाखट खटाखट, और जब करने के बाद आती है तो आपने वही ढांचे में चले रहते हो, मैं भला और मेरा घर भला और मेरी मशीन भली और मेरा बीबी भला और मेरा कुत्ता भला और बस, है ना। अब इसमें हम घुस गए, ये जो दो धाराएं हैं ये एक धाराएं कैसे होने वाली है, उसका जो की पॉइंट है वो यहीं से है। तब क्या निकल के आता है कि जिम्मेदारी पूर्वक सुनने की बात बनती है, कोई जिम्मेदारी है, मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या परिवार मूलक व्यवस्था, या मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ, या मैं न्याय करना चाहता हूँ, या मैं स्वयं में व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता हूँ, ये जो भी जिम्मेदारी हमने लिया किसी भी भाषा से हो, अपने में जिम्मेदारी को जब पहचानने जाते हैं तो अब सुनने का स्वरूप ही अलग होता है। जो सही स्वरूप है ना, भागीदार होने के स्वरूप में सुनने का स्वरूप बनता है, तो वास्तविकता को हम सब पकड़ पाते हैं, नहीं तो शब्दों के शब्दों में घुसते रहते हैं, और हाँ नहीं तो हमारा एक सोचने का पैटर्न बन जाता है, एक जीने का पैटर्न बन जाता है, उन दोनों में कहीं ना कहीं बड़ा दूरी बना रहता है, और कुछ दिन आप साथ चल सकते हैं इसके ऐसे लेकर, और उसके बाद नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अपना डिप्रेशन शुरू होने वाला है, वो होता ही होता है ना। और ये बड़ा खतरनाक कार्यक्रम है कि जब हमारा सोचने का धारा एक सेट हो जाता है और पता लगा जीने के धारा में कुछ भी घुसता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी वेज, तो मेरा जो डिजाइन बना हुआ है जीने का वो वैसे बना रहता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा मैं जीने का डिजाइन अलग है, वहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वैसा निभ लेता हूँ, यहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है ऐसा निभ लेता हूँ। इस विधि से हमारे अंदर दो टांगें फट जाती है, किसी को पता चले ना चले थोड़े दिन में डिप्रेशन, सीरियस डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है ना, और ये खतरनाक है, ये काफ़ी खतरनाक है, इसमें शरीर भी छूटने की संभावना है, ये हकीकत है भाई कैसन भैया, इसमें कुछ भी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अतिशक्ति है, क्योंकि अब तो आप उस दरवाजे से भी लौट के आ गए जहाँ पर उम्मीद के कोई किरण जगी थी, और वहाँ से भी आप तो है ना सब कुछ यार बोल तो सब रहे यार, है ना, सारी बात वही बोलते हैं। जैसे कई सारे हमारे मित्र हैं वो कुछ पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, और उनके अंदर से लगता है यार हमारे अंदर ये क्यों नहीं आ रहा है ना, ऐसा बनते ही। ये एक बड़ी बात है, अगर अब इसमें इतना हो गया कि जिम्मेदारी को यदि आंशिकता में हमने पहचान लिया तो दूसरा ट्रैप है, जैसे मैंने आंशिकता में पहचान लिया कि ये बात मुझे लोगों को सुनानी है, इतनी सुंदर बात है, मानव जाति के लिए बात है, और ये कितना अद्भुत दर्शन है, ये है वो है ते है सभी है, अब उसके आधार पर हमको उसको सुनाने की जिम्मेदारी ले लिया, अब ये एक अलग तरह का जिम्मेदारी तो लिया लेकिन पूरे का नहीं लिया। जब पूरे का नहीं लिया, पूरा एंड टू एंड जिम्मेदारी लो ना भाई, यदि आप किसी को कोई बात सुना रहे हो तो क्या आप में एंड टू एंड क्यों नहीं लेते, चलो वहां तक चलते हैं जहां तक की बात कही जा रही है, है ना, तब देखिए आपका ग्रास्पिंग क्या होता है। एक एक लाइन में से जो जो चीजें समझ में आती है इतनी तीव्रता से इतनी मजबूती से, वो हमारे बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना मोम में कोई गर्म पारा घुस जाए ऐसे घुस जाती है, उसके बिना घुसने वाली नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक समझना चाहिए। तो पूरे कार्यक्रम के अध्ययन का मतलब है कि जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी के लिए कितना सारा अपन बना ही रहे हैं कि ये है जिम्मेदारी का स्वरूप, आवश्यकता इस बात की है, वर्तमान स्थिति इस प्रकार से है और उसमें उद्देश्य ये बनता है और यही प्रमाणित होने का स्वरूप है कि मेरे क्राइटेरिया जीव चेतना से मानव चेतना माना, मानवीय दशा इस प्रमाण को प्रस्तुत करना और समाधान समृद्धि के कोई मॉडल में जीना। अगर इस उद्देश्य के साथ हम चलते हैं जिम्मेदारी का स्वरूप बनता है। इस जिम्मेदारी के स्वरूप में आ जाएंगे सोनू भाई या कोई भी भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको समझने में देर लगेगा। हमारे को सुन के भी लगता है अपने को क्या करना है यार, अपन तो यहाँ गौशाला वाले हैं, हो गया, अपन यहाँ हेल्थ वाले हैं, अपन यहाँ साबुन वाले हैं, अपने को पेड़ लगाने हैं, है ना, और अपने को है ना ये करना है वो करना है, ये सब नहीं होगा। ठीक बोले। ये जो जिम्मेदारी है ये बेसिकली मेरी ही अपेक्षाएं हैं जो मैं चाह रहा हूँ, मेरी आवश्यकता है, जब इसको पहचानता जब ही तो जिम्मेदारी, मैं किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखेंगे कि फिर चीजें उतनी कठिन नहीं लगेंगी, चीजें बहुत आसान हैं और हमारा आगे बढ़ने का स्वरूप बनता है। जिम्मेदारी के प्रति, जिम्मेदार आदमी के प्रति भरोसा होता है या गैर जिम्मेदार के प्रति होता है? हाँ जी, जैसे नवनीत भैया ने बोला कि जिम्मेदारी मेरी है क्या, तो अगर जिम्मेदारी मुझसे जुड़ी है और भागीदारी व्यवस्था में है तो ये कॉम्बिनेशन कैसे? भाई बहन का मामला निपटा लो। मैं चाहता हूँ कुछ कि समाज में ऐसे हो ऐसे हो, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ही लूंगा और कोई लेगा? उस आधार पे मैं जिम्मेदारी तय कर रहा हूँ। आप चाहते हो ना कि क्या करना है, क्या होना चाहिए दुनिया में, उस आधार पे मैं जिम्मेदारी, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, अपनी अपेक्षाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी। आप जो चाहते हो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगे और कोई लेगा? दूसरे पर डाल देंगे तो कैसे होगा? ठीक है ना ये बात? तो कोई ठेकेदारी नहीं है यहाँ, जिम्मेदारी लिखा है, ठेकेदारी नहीं लिखा है, है ना, ये दोनों में अंतर हमको समझ में आना चाहिए। हाँ, तो किसी ने दिया भी नहीं, तूने लिया क्यों भाई, है ना, वो भी बात है। तो ये दिखता है कि मुझे अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है, मुझे कुछ ठीक लग रहा है, मेरी कोई कामना है, जैसे वो कह रहे हैं वही वाली बात है, उसमें भी ये पूरे के साथ होने की बात बनती, क्योंकि समझदारी को पूरा कर लेंगे एक साथ में ऐसा नहीं हो सकता। तो सोचने के क्रम में, समझने अध्ययन के क्रम में हम ऐसे जा रहे हैं, जीने के क्रम में ऐसे आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी पूरे की लेना, जैसे मान लीजिए संस्थान ही एक प्रकार का मानव चेतना का विकास का कार्यक्रम है। अभी ये जो भैया कह रहे हैं कि कैसे व्यावहारिक संतुलन और कैसे बनता है, ये बड़े आसानी से बनता है, इसको पूरा कर लो जो बोल रहा। तो अगर हमको लगता है कि ये एक अखंड समाज, अखंडता, सार्वभौमता के लिए कार्यक्रम है और मैं भी, मेरी चाहत ऐसी ही है और मैं तो चाहता ही था ये सब है, तो ये पूरे का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि ये ओनरशिप है मेरे में, ये फीलिंग आता है कि मैं, है ना, ये पूरा यार काम मेरा ही काम हो रहा है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरे हिसाब से काम हो रहा है, और धन्यवाद कोई पहले से करके रखा है तो यहाँ से अपने आप कृतज्ञता बनता ही है। ठीक, भागीदारी आवश्यकता अनुसार है, भागीदारी आवश्यकता अनुसार है। कोई पार्टिसिपेशन कहीं पर, मान लो कोई किचन में काम कर रहा है, ये जो लॉस्ट की फीलिंग क्या चीज है, किचन में काम कर रहा है उसको पूरा दिखता नहीं है, तो सोचता है अपनी जिंदगी में तो वहां भी रोटी बनाते थे, यहां भी रोटी बना रहे, है ना। कोई गौशाला में काम कर रहा है, हम तो गोबर ही ढोते रहेंगे। कोई खेती में काम कर रहा है, हम तो हल ही चलाते रह जाएंगे। तो कोई यहां खड़ा है तो भी वो यहां बकबक करता रह जाएगा, तो ऐसा बन गया बात, यहां खड़ा होकर कौन सा मजा आता है अगर उस प्रकार देखेंगे। तो मजे का स्वरूप क्या है, अध्ययन का स्वरूप क्या है, आगे बढ़ने का स्वरूप क्या है, है ना, और हमारी ग्रोथ का कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जिम्मेदारी पूरे की होती है, अधूरे की नहीं होती है, और भागीदारी आवश्यकता अनुसार होती है। अभी इसको अगर बाबा जी के साथ ही लगा के देखेंगे तो बाबा जी तो कोई गांव खड़ा नहीं किए, या अजय भैया को कहाँ से आकर लगे कि अजय भैया बाबा जी से ज्यादा विद्वान हो गए, बाबा जी तो कोई ऐसे इस प्रकार के सेंटर ही डाले, वो तो अपने अमरकंटक में अपने घर में रहे भैया, तो क्या यही मॉडल है कि हम सब अपने अपने घर में बंगलों में है ना, विला में, मल्टी में, फ्लैट में, दड़बों में, जैसा बोलें, तो क्या इसको मॉडल कहेंगे? नहीं कह सकते। अब ये जो भागीदारी को हम किस प्रकार पहचानते हैं, जिम्मेदारी जब पूरे की होती है तो उम्र के साथ, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति, अपने परिवार की स्थिति के अनुसार अब बहुत समाधानपूर्वक अपन भागीदारी को पहचान सकते हैं। बाबा जी को भी ऐसे ही मैं अध्ययन किया, मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो ऐसे ही क्यों होंगे, मेरे अध्ययन में जो बात आया मेरे को लगता है कि उसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये समझ में आया मुझे, एक उम्र में जाकर उनको 60-65 में जाकर उनको समाधान हुआ, अनुभव हुआ, ज्ञान हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदारी पूरी की, क्या जिम्मेदारी भैया? मानव जाति का कार्यक्रम है, मानव जाति कार्यक्रम है, मानव जाति को लौटाना है, ये जिम्मेदारी के स्वरूप आए, अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप में इसको मानव जाति को अर्पण करना है। अब भागीदारी का स्वरूप क्या है भाई? अब उसको आदमी अपने अपने ठाट बाट से बनाता है भाई, सोचे कि 10-20-25 लोगों के साथ इसको अच्छे से प्लेस करना, ये हम अनुमान कर रहे हैं। दर्शनवाद शास्त्र के रूप में लिखना, क्योंकि हम जो बचपन में सुनते थे तो ये किताब लिखेंगे, वो किताब लिखेंगे, है ना, उसका पैसा कहाँ से आएगा? कोई हमारे पापा ही पूछते थे, इतनी सब किताब लिखेंगे पैसा कहाँ से आएगा, तो हमको पैसा कमाना पड़ेगा ना यहाँ से ये सब करके? और बोलते ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम पैसा कमाने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, चिकित्सा जब तक शुरू नहीं किया था हमने, ठीक। तो अपना उन्होंने पहचाना कि दर्शनवाद शास्त्र सारी किताबें जो लिखनी है वो लिखनी है, 10-20-50 लोगों, 100 लोगों में बात करनी है, इसमें जो गंभीर लोग मिलेंगे उनके साथ थोड़ी और गंभीरता से चर्चा करनी है, ठीक। इस प्रकार से एक अपने लिए एक भागीदारी का स्वरूप को पहचान लिए। बाबा तो को स्कूल भी नहीं चलाए, बाबा तो को सेंटर भी डाले, बाबा तो को गांव भी नहीं बनाए, बाबा तो अमरकंटक छोड़े ही नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे भैया हमारा बनारस, है ना, ऐसा भी नहीं है। बाबा अपना छोड़े कि छोड़े मैसूर, ठीक। तो समाधान के बाद हम भागीदारी को, आंशिकता में भागीदारी होती है, मतलब किसी एक भाग में होता है। जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खेत में तो नहीं खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे हो तो किचन में तो काम नहीं कर रहे हो, तो वो एक समय में किसी काल में आयु परिस्थिति के आधार पर अपन भागीदारी के विभिन्न विभिन्न स्वरूप को पहचान सकते हैं और उस प्रकार से अपने प्रयोजन को संपन्न कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगा कि बाबा एकदम सफलतम आदमी रहे, जो भी काम उनको करना था वो करके गए, दर्शनवाद शास्त्र लिख के गए, और कम से कम किसी को समझ में आना चाहिए, तो मेरे को समझ में आ गया, तो बाबा अपना काम पूरा कर गए। तो आई वॉज द हैप्पी मैन वेन ही डाइड, आई वॉज नॉट अनहैप्पी कि भैया ये आदमी सक्सेसफुल है भैया, अपना जो जो योजना हमको समझ में आ रही थी वो ये अपना करके चले गए, अनुसंधान भी हो गया, उसको दर्शनवाद शास्त्र भी हो गया, और मेरे को समझ में भी आ गया, वो हो गया अपना काम। तो इतना सब होता मुझे समझ में नहीं आता तो मेरा क्या फायदा, ठीक। तो ये इसको हम सक्सेस मानते हैं भागीदारी के स्वरूप में। जिम्मेदारी तो थी, वो बनी ही रही होगी, अभी भी बनी हुई है ना, उनकी बनी होगी, अपन तो जीवन निरंतर है, इसको हम स्वीकारते हैं, अभी भी कोई भागीदारी का स्वरूप वो अपना पहचानते होंगे, मानव रूप में हम समझ पाए, बाकी चीजें अभी हमारे समझ में नहीं आती। तो ये बात बनती है इस प्रकार से, ये जो दो ट्रैक जाते हैं अगर इनको हम ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं होल्ड पे बैठे रहते हैं, और एक आयु के बाद शरीर में जैसे जैसे बल कम होता जाता है वैसे ही फिर भागीदारी के स्वरूप को भी कॉम्प्रोमाइज हमको करना ही होता है, वो सच्चाई है, उसके साथ हमारा फिर दिक्कत बनता ही है। और ये जो पैरेलल दो धारा बनती है ये बहुत ही कठिन है, इसको हमने भोगा भी है, इसको हमने झेला भी है ना, ये काफ़ी कठिन है, ये जीव चेतना में जीने से ज़्यादा कठिन है ये। फिर आपको लगता है जीव चेतना वाला आदमी तो कभी कभी खुश भी होता है, अपने पास तो वो भी नहीं है, वो तो खुश दिखाई देता है, जीव चेतना का आदमी हमको खुश दिखाई देता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उसको लगता है यार और पैसा आ जाएगा तो मैं कुछ कर लूँगा। यहाँ तो सब आशाएं हैं ना जो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है, इधर भी कुछ बचा नहीं रहता है, उधर से कुछ तृप्ति होती नहीं है। तो ये दोनों धारा, ये दो धारा में से एक धारा बनने की बात है ना, ये इनमें बाइंडिंग होने की बात है ना, ये जो बात बनती है उससे ही हमारा खुशहाली बनता है, इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। तब क्या बात बना? अध्ययन जिम्मेदारी विहीन नहीं है, अध्ययन जिम्मेदारी के अभाव में नहीं है, मनोरंजन नहीं, देख लेते हैं क्या होता है एक महीने के अध्ययन में, कुछ नहीं होने वाला। यदि जिम्मेदारी के साथ हम बैठते हैं तो एक बात अलग। बोलो भाई क्या कहना चाहते हैं? भिजवा दो, ये बात अभी जुड़ नहीं पा रही है, भागीदारी वाली बात तो ठीक है, और जिम्मेदारी में आपने कहा कि जिम्मेदारी पूरे की होती है, कि हम कैसे पूरी मानव की कामना के साथ जुड़ते हैं और अखंड समाज की बात करें, तो अभी इसमें आपने एग्जांपल दिया जैसे कोई गौशाला कर रहा है या कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो जब करने जाएंगे तो किसी एक ही जगह की जिम्मेदारी होगी या क्योंकि शरीर की लिमिटेशन, जिम्मेदारी नहीं कह रहे हैं तो भाई, इसको कैसे जोड़ते हैं? उसको जिम्मेदारी नहीं कह रहे हैं, जिम्मेदारी का वो मतलब होता है जो आपको पूरे के साथ जोड़ कर रखता है। गौशाला और खेती में अगर जुड़ाव आप देख पाते हो और खेती और ये एजुकेशन में जुड़ाव देख पाते हो, इससे एक मानव के चेतना के विकास के लिए कार्यक्रम को देख पाते हो, उससे ये जो जुड़ने की जगह ये है समाधान समृद्धि तक आप उसको देख पाते हो, ओके है ना, इस पूरे के साथ हम चलते हैं, ये जिम्मेदारी की बात है। काम हम गौशाला में करते रहते हैं और ठाट बाट अपना पूरा के साथ चलता रहता है, ये बात समझ में? तो पूरे समग्रता के साथ एक छोटी जगह में काम कर पाएंगे, क्योंकि शरीर की एक सीमा है ना, वो तरीका इतना ही है। हम समझते अधिक हैं, चाहते कम हैं, चाहते अधिक हैं, करते कम हैं, करते अधिक हैं और भोगते उससे भी कम है ना, ये डिजाइन ही है। तो ये इस प्रकार से प्रमाणित होते हैं कि क्रम यही है कि जीवन बड़ी शक्ति है, शरीर छोटी शक्ति है, बड़ी चीज़ छोटी शक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है, प्रमाणित होती है। समझदारी बड़ी चीज़ है, भागीदारी छोटी चीज़ है, इसीलिए समझदारी का कभी अभाव नहीं होता है और भागीदारी की निरंतरता होती है, इसीलिए समझदारी भागीदारी विधि से प्रमाणित होती है, ये ठीक है बात? तो मानसिकता का वो स्वरूप जहां पर जिम्मेदारी की बात बनती है तो समझदारी पीछे पीछे आती, भाई समझदारी पीछे पीछे आने की चीज है, जिम्मेदारी विहीन समझदारी नहीं आ सकती है। हमारे घर में हमसे कोई नाराज है और उसका कोई हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, किस बात की समझदारी आने वाली है तो बता दो। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है कि कैसे एक परिवार दोस्त परिवार मिलकर अपना खर्चा पानी चलाएंगे, क्या विनिमय का स्वरूप होगा, और यदि हमने उसका जिम्मेदारी नहीं लिया है कि यह होना चाहिए यार, मैं चाहता हूँ ऐसा, तो हमको कोई दर्शनवाद साथ थोड़ी कोई उगल उगल के बोलेगा कि देखो ये कर लो ये कर लो, है ना, वो तो वो है ना, प्रॉम्प्ट कब होगा वो, जब हम जिम्मेदारी होगी तो पता चलेगा कि ये ऐसा करना है वैसे करना है, ठीक है कि नहीं? जिम्मेदारी को पकड़े रहते हैं तो समझदार होना आसान है, और जिम्मेदारी का जो स्वरूप बना वो चाहत से बन रहा है, और चाहत की पूर्ति हो सकती है ऐसी एक संभावना ना नागराज जी के माध्यम से या एक अनुभव के माध्यम से या एक अनुभव मूलक विचार के माध्यम से हमारे में बना रहता है। इतने के साथ जिम्मेदारी को हम पहचान सकते हैं, मानव में कल्पनाशीलता है ही, कर्म स्वतंत्रता हमारे में है ही, ठीक, तन मन धन के साथ हम हैं, जितना भी तन है, जैसा भी मन है, वैसा जैसा भी धन है, ये तीनों के साथ चलने की बात बनी, इसमें कहाँ कोई रास्ता मतलब इधर उधर भागने की जगह है। अब एक और चीज़ देख सकते हैं कि बच्चों के साथ क्या स्वरूप होता है। बच्चे यदि अगर जागृत परंपरा में है तो वो भागीदार तो रहते ही, मम्मी काजे पे घूमते रहते हैं, भागीदारी को ठीक से बना के रखेंगे तो भागीदारी में कंसिस्टेंसी की बात आती है, तो जिम्मेदारी पर आते हैं, ठीक है ना, और ईमानदारी पे आते हैं और समझदारी तक पहुंचते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल ये वाला डिजाइन है, तो हम सब बच्चे ही अगर देखा जाए तो अनुकरण का मतलब ही क्या हुआ कि समझदारी का अनुकरण करते हैं, और ईमानदारी का मतलब क्या हुआ कि समझदारी को कैसे जिम्मेदारी और भागीदारी में प्रमाणित किया जा सकता है, उसके डिजाइन को बनाना, और वो बना चुके हैं, आपने को नहीं बनाना है। ये परिवार मूलक व्यवस्था एक प्रकार से जिम्मेदारी का प्रकाशन है, ये मानवीय शिक्षा का प्रारूप एक प्रकार का है ना, ये प्रकार का एक जिम्मेदारी का, ये ईमानदारी का स्वरूप है, ये एक प्रकार से जीवन विद्या योजना जो बाबा जी 3 योजना बनाए हैं, वो क्या चीज़ है, वो जो उनको समझ में आया उस समझदारी को जिम्मेदारी और भागीदारी तक ले जाने के लिए क्या डिजाइन होना चाहिए, वो डिजाइन का नाम होता है ईमानदारी। जिस प्रकार से प्रमाणित हो उस प्रकार से उसका डिजाइन हो, दैट डिजाइन हैज ऑलरेडी बीन गिवन, ठीक, ये समझदारी की चीज भी दी गई है, ये ईमानदारी की चीज भी दी गई है। अब मेरे से कनेक्शन कहाँ बनता है, आई एम ऑलरेडी पार्ट है ना, मैं पार्टिसिपेशन में हुई, हम भागीदार हैं ही, इस भागीदारी के स्वरूप में जिम्मेदारी को पहचान लेते हैं, है ना, उस वहाँ से हमारा कनेक्शन बनता है, वो संवेदनशीलता से शुरू करके संज्ञानशीलता की तरफ, है ना, इस प्रकार से अपने सदुपयोग के प्रति जिम्मेदार, अपने तन मन धन के नियोजन के प्रति जिम्मेदार, अपने संबंध के प्रति जिम्मेदार, अपने में एक व्यवस्थापूर्वक जीने के प्रति जिम्मेदारी को हम पहचानते हैं, उससे समझदारी की वस्तु तक पहुंचने का रास्ता बनता है। इतना सिंपल। जी भैया, आपको कुछ कहना पहले कह लीजिए। हाँ, ये जो टर्म है सामाजिकता की अनिवार्यता, इसमें हम करते हुए क्या पाए जाएंगे, अगर ये इसको थोड़ा डिटेल बता सकते। देखिए, अभयता के बिना समाधान और समृद्धि नहीं है। अब उल्टा कह रहा हूं, अभी तक आपने सुना होगा समाधान समृद्धि के साथ अभयता है। जब हम समाज में हैं, मैं ही मानव हूं, मैं ही परिवार हूं, मैं ही समाज हूं, एक मानव अपने को लेकर सोचता है, एक परिवार को लेकर सोचता है, एक समाज को लेकर सोचता है, तो मानव में ही इतने सारे डायमेंशन है। तो जब समाज के एंगल से हम सोचते हैं तो अभयता पहला मुद्दा है। तो क्या करते हुए पाए जाएंगे? अब जो कुछ भी हमारा कार्य व्यवहार है उससे परिवार और परिवारों के बीच में है ना अभयता का स्वरूप बनता है या नहीं बनता है, ये करते हुए पाए जाएंगे। मेरे किस कार्य व्यवहार से भय फैलता है ना, अनिश्चित आचरण से, अमानवीयता से है ना, किसी प्रकार से अधिमूल्यन से, किसी प्रकार के अवमूल्यन से, किसी प्रकार के दुरुपयोग से, किसी प्रकार के दुरुपयोग से भी भय फैलता है या नहीं फैलता है? मैं तो बहुत सारा दुरुपयोग करता हूँ, धड़ा धड़ा धड़ा धड़ा, क्योंकि मेरे पास है ना, और मेरा तो हार्ट का प्रॉब्लम आया तो मैं तो सीधा ले जाता हूँ अमेरिका है ना, और 25 लाख में 50 लाख में करा के रहता हूँ ट्रीटमेंट। अब उससे समाज में भय फैलता है या नहीं फैलता है? फैलता है यार, इतने पैसे चाहिए भैया, जबकि हो सकता है कि वो छोटे से उपचार से कुछ हो जाए। तो अभी हमारे सारे कार्य व्यवहार से समाज के एंगल पर क्या फर्क पड़ता है? ये कोई आदर्शवाद की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरी अनिवार्यता है सामाजिकता। क्यों? क्योंकि हमको स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी हम अकेले में हो नहीं सकते हैं, हम नौकर हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। तो नौकर मालिक होकर जीना है तो हमारे लिए खुद में समाधान नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो सामाजिकता की अनिवार्यता हो गई। तो मेरे सारे कार्यकलापों से, हास से, उपहास से, भाव से, भंगिमा से, है ना, किसी प्रकार से सदुपयोग से, दुरुपयोग से, संग्रह से, किससे, जो सारे को एग्जामिन करने की बात बनेगी, क्या इन सब से कोई हमारे कार्य व्यवहार से कोई समाज में भय बढ़ता है या अभयता बढ़ती है, ये करता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, जिम्मेदारी के बिना कैसे जुड़ेंगे, जिम्मेदारी के बिना कैसे जुड़ेंगे, आप बताओ। चलो मान लो मैंने तो FD करा दी है ना, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारे FD करा रखे, रोज कुछ ना कुछ बात हो रही है, और मैं आपके साथ यहाँ घूम भी रहा हूँ और यहाँ बात भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। अब बाकी जो हमारे साथ में लोग रह रहे हैं उनके उनके मन में भय बढ़ने वाला है या अभय बढ़ने वाला है? हमारे तो FD है नहीं यार, इनका सुख तो बैंक में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? समाधान कहाँ गिरी हुई है? बैंक में गिरवी है। हमारा कहाँ है भैया? अस्तित्व में। अब मेरे इस व्यवहार से परस्परता में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आप देख लीजिए। चलो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, आपने जमा कर रखी कोई बात नहीं, आप सरेंडर करो इधर, ये FD बड़ी है अपने पास, 20,00,000 रुपये मैंने यहाँ आ रहे, चिंता मत करो, इतना बोलो तो सही, तो उससे भय बढ़ेगा घटेगा कि चलो अपन काम भी करते हैं, लगेगा तो ये 20,000 इनके आ ही रहे। आप बोलो अभी घट जाएगा, देखो सही। भैया आपने FD करा ली, मैंने मना नहीं किया कि तोड़ दो आप, ठीक। अभी उसमें से जो कुछ भी आ रहा है, यदि हम सब, अगर हम सब एक साथ जिम्मेदारी को पहचान रहे, ये सब मेरा कार्यक्रम है, आप भी बोल रहे हैं सब मेरा कार्यक्रम है, तो मैं एक रुपया लगाता हूँ, ये आपके पास हर दिन है ना, हर महीने आपके पास 10,000 आने की जुगाड़ है FD से, आप वो भी अर्पित कर देते हो, तो उससे अभयता बढ़ेगी या भय बढ़ेगा? अब इस प्रकार से हम हमारे लिए रास्ता निकालते जाते हैं, खत्म है कहानी। अब जैसे वर्षा जी नई फैक्ट्री डालने वाली है कोई, तो अब उसकी आमदनी को वो तो यहीं सरेंडर करने वाली है, तो हमारा अभ्यता बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। भैया भी विनोद भैया जैसे सोच ही रहे हैं कि उनकी जो भी है, क्या नाम भैया फैक्ट्री का नाम कहाँ गया विनोद भैया, क्या नाम है, वेलफेयर, अब वेलफेयर में लगाने वाले उसको, उसमें जो कुछ भी आ रहा है वो अब अगर हमारा ही है तो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया, तो हमारा भय कम हुआ या नहीं हुआ। इतना छोटा सा सिद्धांतिक और व्यवहारिक की बात हो रही है। अब जब विश्वास थोड़ा बढ़ेगा, भय थोड़ा कम होगा, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा या घटेगा, उत्साह बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो थोड़ा हमारा उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा घटेगा तो विनिमय के लिए कोई विनिमय केंद्र में कोई सामान जाएगा, जाते नहीं, हम बैठे रहते खोल के दुकान, ठीक, विनिमय केंद्र में सामान जाएगा तो विनिमय की बात बढ़ेगी। इस प्रकार से हो सकता है कि हमको उसकी जरूरत ही ना पड़े आगे, ये भी नहीं कि टोटका है खाली बोल दिया बस, है ना, ये अगर जरूरत लगती तो करते ही हैं, अभी कर ही रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ परिवार मिलकर कर ही रहे हैं। इस प्रकार से हम आसानी से चल सकते हैं। सामाजिकता की अनिवार्यता है, कहीं से भी आज जहां है वहां पर भी है, जहां पहुंचना है वहां पर भी है। सामाजिकता से शुरू करके सामाजिकता को सफल करने की बात है, कुल मिला के इतना ही बात है। विश्वास से शुरू करके, हम विश्वास से तो बैठे हैं यहां पर कुछ ना कुछ, इस विश्वास को सफल करने की बात है। इस प्रकार से हम अपने रास्ता बनाएंगे। भैया हमारे पास ज्ञान आ गया है, सूचना के रूप में हमको उपलब्ध है, खाली एक आदमी का कोई आचरण आंशिकता में हम देख पाते हैं, हमारी दृष्टि दृष्टि उतने दिखता है, उसके आधार पर हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं। अब बाकी का रास्ता तो हमको बनाना ही है, जैसे बुलडोजर कैसे अपना रास्ता बना के चलता है, ठीक है ना, वैसे हम लोग भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ये तो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, रोते रहो, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें, आप बताओ क्या करना है। अब जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी होना है, उसको जिम्मेदारी की बात आएगी, करेंगे। एक आदमी से उम्मीद कर रहे क्या, एक आदमी अनुसंधान भी करे, उसके दर्शनवाद शास्त्र भी लिखे, है ना, और अपन खाली मजे करें, ठीक, तो फिर हमारी उपयोगिता का प्रश्न हो गया, हमारी अपनी उपयोगिता क्या है, हमारे को समाधान होने के बाद हम किस प्रकार से उपयोगी हो पाए, उसका क्या मतलब निकला, ठीक। तो समाधान के साथ ही उपयोगिता की बात है, लेकिन ये समझ में आ जाए कि अब ये जो जिस लेवल का काम है उस लेवल पे होगा। अगर गांव का काम है तो 100-200 परिवार के बीच में होगा, अगर विश्व परिवार की बात है तो विश्व में होगा। यहाँ पर हर एक मानव का जिम्मेदारी पूरा का पूरा, शिक्षा क्या काम कर रही है, शिक्षा रोटी खिलाने की बात नहीं कर रही है, शिक्षा एक मानव को उसके जितने संबंध हैं, वो लिखा था ना, मिटा दिया मैंने, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो रहा है ना, सारे संबंध में अपने में अपनी जिम्मेदारी दायित्व कर्तव्य को ठीक से पहचानने के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में ये बात कर रही है शिक्षा, ये एजुकेशन का पर्पज है। व्यवस्था क्या कर रही है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो कुछ भी अवसर बन सकते हों, शिक्षा के लिए जो कुछ भी अवसर बनेंगे, वो अवसर को बनाना, उसको बनाए रखना, ये सब काम व्यवस्था के हैं। तो आज हमारी क्या स्थिति है, आज हम अपने को भी तैयार कर रहे हैं, अपने संबंध भी अपग्रेड कर रहे हैं, परिवार बन रहे हैं, हम समाज भी बन रहे हैं, हम शिक्षा भी बन रहे हैं, हम व्यवस्था में भी काम कर रहे हैं, हम आगे की तरफ गाँव में भी पहुँच रहे हैं, हम पैरेलल ही निपुणता को भी पहचान रहे हैं, है ना, स्वास्थ्य को भी पहचान रहे हैं, आहार पे भी काम कर रहे हैं, शरीर को भी स्वस्थ करना जरूरी है, वो भी कर रहे हैं। ऐसे आप ढूंढोगे तो कितने सारे एरिया हैं जिस पर हम एक साथ काम कर रहे हैं, और इसमें सब जगह में जिम्मेदारी को पहचाने बिना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। जिम्मेदारी लेने से, अब जैसे ये सपना ही बैठी है, ये कभी जिंदगी में कभी सोचे थे, है ना, कि कोई बच्चे को ऐसे पालेंगे, है ना, और ये योग्यता मेरे में पहले आ जाए, कि पहले सोचते कि पहले मेरे में माँ बनने की योग्यता आई कि नहीं आई। अभी शरीर विधि से बात कर रहे हैं। अब शरीर विधि से इसने पहले जिम्मेदारी लिया होगा कि मेरे को माँ बनना है, योग्यता पीछे पीछे आ रही कि नहीं आ रही देख लो आप। अभी शरीर विधि की बात हो रही, जीवन विधि जोड़ा नहीं है, आती है नहीं। यही फार्मूले हैं, जो फार्मूले हैं दुनिया में वही हैं। आप अपना भी मूल्यांकन करके देख लीजिए, आज आप में जो कुछ भी योग्यताएं हैं वो कभी आपने उसको किसी भी कारण से अपने से जोड़ लिया था और उसके अर्थ में आपने अपने को प्रस्तुत किया था, पहचाना था कि मेरे को ऐसे संपन्न होना है। जिसको जिसके प्रति आपने जिम्मेदारी लिया वैसे आप हैं ही अभी तक। अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप में, न्याय के स्वरूप में, प्रमाणित होने के स्वरूप में, चेतना विकास को प्रमाणित करने के स्वरूप में हमने जिम्मेदारी नहीं लिया है तो नहीं है। बोलिए। सही कह रहे हैं, माइक कहाँ है? आपने ये पूरी बातों को कनेक्ट करते हुए वर्तमान स्थिति और आवश्यकता को वापस जोड़ा इसमें, तो ये कहने का मतलब है कि अपने अंदर वो समीक्षा हो पाना और उस आवश्यकता को जब तक हम महसूस नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, तब तक वो जगह पे हम खड़े नहीं होते, बिल्कुल उद्देश्य की पूर्ति होगी ही नहीं। इसका मतलब है कि उतनी तीव्रता महसूस होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीव्रता को कहाँ से जोड़ना है? कोई आदर्शवाद नहीं है। अरे अपने से, अपने परिवार से, अपने अपने शरीर से, अपने समाधान से। ठेकेदारी नहीं है, है ना? फिर भी कह रहे हैं ठीक। ये अभी चारों का डेफिनेशन लिख देते हैं। हाँ जी भैया, जो भी बात हुई आपकी एफटी वाली जो बात हो रही है। हाँ मेरी एफडी की बात किया था मैं तो। तो आपकी एफडी से जो पैसा आएगा इंटरेस्ट और जो फैक्ट्री डालने से पैसा आएगा, हाँ वो स्वधन हो? बिल्कुल नहीं हुआ दीदी, कहाँ कह रहे हैं। पहले आपके और मेरे बीच में ये जो पैसे का मुद्दा था ये हल हो गया ठीक। मेरे को ये नहीं कह रहे कि स्वधन हो गया, ये सैद्धांतिक व्यवहारिक की बात है। जैसे हमारे को जो भी तनख्वाह मिलता था यहाँ पर कई साल तक मिलता रहा, हमको पता था प्रधन है, टोटल प्रधन, इसको फेंक दें नहीं लें, एक रुपया तनख्वाह ले लें और काम चलाएं, तो क्या होने वाला है? अब व्यावहारिक संकट आने वाला है। अब आपके पास कोई नया रास्ता खुलने वाला नहीं है। हम क्या किए, क्या करना भाई, 1,00,000 रुपये आ रहा तनख्वाह मान लो, तो क्या कर सकते हैं? चलो 1,00,000 ले लाख इकट्ठे करके 6,00,000 हो गए तो एक शेड बना देते हैं, गाय के लिए, गाय पालने के लिए ठीक। तो जो बर्धन था अब उससे हमने क्या कर दिया, अब उससे अपने लिए, अपने लिए है ना, अपने का मतलब आपका जो भी अपना है ना, अपने लिए हमने कोई एक अवसर को क्रिएट किया कि चलो गाय का शेड लाते हैं, फिर 1,00,000 रुपये आए, 2,00,000 इकट्ठे करके, 2,50,000 इकट्ठे करके, फिर 2 गाय ले आए, 3 गाय ले आए। इसलिए इसी प्रकार से पुराने धन में से, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस पे, पुराने परधन में से ही हम लोग अपने स्वधन पूर्वक जीने के लिए रास्ता निकाल ले रहे बुलडोजर जैसा, है ना, काट पीट के फेंका थोड़ी है। कोई एफडी तोड़वाने की जरूरत भी नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है, है ना। कोई मकान ऐसे कहीं छोड़ के आने की जरूरत भी नहीं है, लड़ झगड़ के ले आओ तो ले आओ, कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये सब सुना हो ना, बोले भैया समझ में आ गया, हमारा तो जो फैक्ट्री है वो पता लगा कि वो तो प्रधान है, तो हमने पूरा योजना बना ली। क्या योजना बनाया? 2-3 महीने बाद बताया। बोले वो जो जितने लोग हैं ना नौकर, उन्हीं को बांट के जाता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कमाए गए थे। तो मैं कह इधर इधर पूरी बात सुन यार, ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ, नौकर इसका सदुपयोग कर लेगा? नहीं कर पाएगा। हमको समझ अकल आएगी तो हम सदुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो परधन से प्राप्त धन ही है हमारे पास, जो कुछ जिसके पास है। जब तक हम उस व्यवस्था में जी ही नहीं रहे हैं तो ये मान लेना कि हमारे पास धन है वो तो हो नहीं। दो तरह के लोग हैं, शोषित और शोषक। शोषित वो है जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास है वो सब शोषक ही हैं, टैक्स पेड या नॉन टैक्स पेड हो सकता है, इतने हो सकते हैं ना। अब इसमें कोई अपना कोई सही गलत का मुद्दा नहीं है, ये समझ में आ गया जो है जो ये है। अब इसी में से कैसे रास्ता आगे निकाला जाए, रास्ता काय का निकाला जाए, भोग का नहीं निकालेंगे, रास्ता काय का निकाला जाए, मनोरंजन का नहीं निकालेंगे, रास्ता इस प्रकार से निकाला जाए कि पहले अपने लिए तगाड़ी फावड़ा लाया जाए, उसी में से ट्रेनिंग लिया जाए, है ना, कुछ मशीन लाओगे, कुछ गाय लाओगे, कुछ खेत खरीदोगे, तभी तो अभ्यास करोगे, नया सब करोगे, प्रोडक्शन सिस्टम है ना, और वो सब डिजाइन में बनेंगे। इस प्रकार से अगर अपन चलते हैं तो पीछे के धन से अगले धन को, है ना, धन कोई काला सफेद होता नहीं है, है ना, प्रक्रिया ठीक नहीं थी, अब ठीक से प्रक्रिया को कर सकते हैं, और पीछे पीछे इसकी आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, इसको धीरे धीरे हम छोड़ देंगे, हमारा काम ही नहीं है, फिर इसको ले जा करेंगे हम, तो कोई आदमी अब जब अब स्वधन पूर्वक हम जीने लगे तो क्या करेंगे, अभी और लोगों के लिए स्वधन पूर्वक जीने के लिए निकल लगाएंगे, क्योंकि अपना जुगाड़ हो गया तो अब क्या करेंगे, ये एफडी का कोई महत्व ही नहीं रहा हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए भी नहीं रहा, क्योंकि बच्चों के लिए भी तो स्वधन में जीने की बात थी, उनके लिए अपने डिजाइन ही बना दिए, तो और आगे बढ़ने पर और इसकी जो जो उपयोगिता थी वो खत्म होती जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक परिवार, 10 परिवार, 25 परिवार के लिए जो भी धन को लगाकर कुछ मिनिमम ढांचे खड़े करे, कुछ परिवार और मिलकर ढांचों को मजबूत किए, अभी ये 25-30 परिवार मिलकर कुछ 100-200 परिवारों के लिए रास्ता निकाल ले रहे हैं, अब ये सब बुलडोजर जो है ना अपना रास्ता खुद बनाते हुए ही आगे आगे चलता जा रहा है, किसी से डोनेशन नहीं ले रहे हैं, और पीछे धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे परिवारों में से जो लोग लगे हुए हैं उनको भी जो इस काम से लगे हुए थे जो दबाव था उससे मुक्ति होती जा रही है, खुशहाली बढ़ती जा रही है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, कितना सुखिंदर मुक्ति होती हुआ जा रही है, तो ठीक है, हाँ, पकड़ नहीं रही, छोड़ रही, हाँ, है ना, एक है कि एक ये आ रहा है कि ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए न्यायपूर्वक, हाँ, अब व्यवस्था बनाने के लिए हम फंसते जा रहे हैं, के लिए परिवर्तन आवश्यक है ना, एक तो नहीं, तो फिर उसके लिए दूसरे जो मॉडल इसको कॉपी करेंगे वो कैसे आएंगे, हाँ, ये बहुत अच्छी बात, ये कह रहे हैं कि यहाँ का मॉडल यदि रेप्लिकेट होना होगा तो क्या डिजाइन है, यहाँ का डिजाइन क्या, पहले उसको समझना जरूरी है, वो रेप्लिकेबल है कि नहीं वो उसको समझ सकते हैं। एक तरीके से हम आदमी यहाँ पे शुरुआत में, एक तरीके से आदमी का मतलब हम एक शहरी जगह में से आए हुए आदमी और गांव ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आए हुए, कार में घूमने वाले आदमी, है ना, धोती पहनने वाले नहीं, पैंट शर्ट पहनने वाले आदमी, ये ठीक हो गया बात। एक आदमी को अकल आएगा तो वो क्या करेगा, अपने धन को अपने ही सदुपयोग के लगाने की बात है। अभी अपन प्रैक्टिकल मुद्दे बात कर रहे हैं, थ्योरी में अभी आना है अपने को, तो उसमें आ जाएंगे अपन, तो ये अपन चले। अब जो लोग भी हमारे साथ समानता को देख पाएंगे वो जुड़ेंगे पहले लेवल पे, गांव का आदमी आएगा वो हमारे साथ समानता को नहीं देखता, उसको लगता है यार ये तो पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कितने पैसे इनके पास, क्या है क्या नहीं है। तो हर जगह पर जब भी कोई एक आदमी शुरू करेगा, है ना, वो उसके साथ समानता देखने वाले उस तरह के रोग रंग रूप नस्ल के कुछ लोग होंगे परिवार के, उस तरह की बात बनेगी। अब वो सब मिलकर क्या होगा, जब भी कोई एक आदमी शुरू करेगा वो पीछे से जुड़े रहते हैं, पीछे उसका कोई तन भी रहता है, मन भी रहता है, धन भी रहता है, ठीक। एक आदमी अपना धन को नियोजित करता है पूरे पूरा, तो दूसरों के लिए रास्ता बनता है, दूसरे सब मिलकर उसको सफल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और आगे के लिए रास्ता बनता है। यही मॉडल है, इसको हर जगह रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि हमको हर समय पीछे का धन ही चाहिए, है ना, वो रहता ही है। ये भी मॉडल यहाँ पर नहीं है कि हर आदमी को ये मिनिमम अमाउंट इतना लेके आया हुआ है, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, टोटल इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। हम पूरे के साथ पूरा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहाँ छोड़ के आ जाएंगे, अपना बस्ता कहाँ छोड़ेंगे, बैग कहाँ छोड़ेंगे, है ना, टिफिन कहाँ छोड़ेंगे, कपड़ा कहाँ छोड़ेंगे, वो सब पूरा साथ ही चलता है। पीछे का जो कुछ भी गलती हुआ रखा है उसको अभी हम अच्छे से बात करेंगे, वो सब यहाँ से सुधार की तरफ चल देता है। अभी कोई एक आदमी मान लो यहाँ रहते हुए भी उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो पैसा कम ही पड़ रहा है, तो भैया ठीक है, तो जाके फिर बस कौन मना करेगा उसको। अब यहाँ पर व्यक्तिगत उसका मुद्दा हो गया, उसको अभी भरोसा नहीं बनता होगा, तो वो अपना काम करेगा, ये भी हो सकता है। तो वापस वहीं पर पहुँच गए अपन जहाँ थे, उतना तो लेके चले थे शुरू दिन भी, भाई जैसे रवि भैया आए तो रवि भैया पहले बोला कि भैया नौकरी नहीं छूटेगी, मैं यहाँ से जाता रहूँगा, इन्हें ऐसे बोला था यही शब्द में, जो भी काम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाते रहना भैया, मैं तो खुद ही जाते रहना। अभी इतने साल में यहाँ पहुँचे कि भैया ये अब होती नहीं है, जो भी है व्यापार जो भी हमको ठीक लगता है, बोला इसका तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, इसका तो अपन इंतजार ही कर रहे हैं कि छूटे भैया, ठीक। सभी एक दिन बोल दे कि नहीं सभी छोड़ के आ जाएं, मैं बोलूँगा रुको भैया ऐसा मत करना, है ना, तो भैया कुछ लोग करो यार, जिसका आसानी बनता है वो करते रहो थोड़ा दिन, साल दो साल तीन साल, और हम जल्दी जल्दी यहाँ काम करें, तेजी से हम उत्पादन सीखें, ये करें ये करें, ये एक हमारे लिए ब्रीदिंग टाइम है। तो हम किसी के धन की तरफ देख नहीं रहे हैं, कोई चंदा वाले को ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई डोनर हमको चाहिए ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी डोनर नहीं है। डोनर का मतलब ये होता है कि धन किसी का उपयोग कोई और करे, या सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, इसको डोनर सिस्टम बोलते हैं। डोनर है ही नहीं हम यहाँ पर, हम सब अपने अपने पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हैं, बीवी बच्चे के साथ हैं, तो पैसा कहाँ लेके जाएंगे? बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे और पैसा कहीं कानपुर में, दिल्ली में, बम्बई में जमा रहेगा, है ना, बेंगलोर में, तो कैसे काम चलेगा भाई? इसका मतलब फिर उसका मन लगा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं लगा तो कल लगेगा, मान लो नहीं लगा, पूरी शरीयत्रा पूरी होगी, नहीं लगा तो मेरा तो लगा, मेरा लगा तो मैंने अपना काम किया, आपका लगा, आपने अपना काम किया, इस प्रकार से हम अपने में ही धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात बनती है, ये ठीक बात। तो धन का संकट नहीं है, संकट मन का अभाव है, मन में समाधान का अभाव है, संकट है। धन का यकीन माने दीदी, कुछ भी संकट नहीं है, है ही नहीं। अभी हम लोग इतनी जमीन खरीद ली जितने कभी हम सोच नहीं सकते थे, और खरीदने वाला आदमी यहाँ बैठा, मैं इनसे अगर पूछूं आपके सामने कि किसने कितने पैसे लगाए, ये अभी बता नहीं पाएंगे, मतलब पैसे को कहाँ ले जाकर रख दिया है ये बता नहीं पाएंगे, याद नहीं होगा इनको कि फलाना ने तो दिया फलाना, तो देख के बताऊंगा बोलेंगे, है ना। नहीं तो इसके पहले क्या होता था, मैं ना 1955 में उसके यहाँ बर्थडे में गया था और 21 रुपये का सामान लेके गया, उसने क्या किया है, 21 रुपये का हम लेके गए थे और उसने हमारे यहाँ क्या किया बताओ, इसका मतलब कितना अधिमूल्य ना उसका। जब ये जब काम, ये जिम्मेदारी की बात बनती दीदी, जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदारी बनती है, इस प्रकार से हम चलते हैं तो अपने आप ही तन मन धन का नियोजन होता रहता है। और इस प्रकार से धन तो कोई बड़ी चीज ही नहीं है, जो लिखा है वह मन और तन जहाँ व्यवस्था में लगेगा धन टपकना शुरू हो जाएगा। हम क्या सोच रहे, धन के अभाव में हम बैठे हुए हैं, ऐसा है ही नहीं। धन का कोई अभाव आपको रोक नहीं रहा है, समाधान का अभाव है। भले अपने को सब 122 आचरण रट गए हों, है ना, तो भी अभाव किस बात का है, समाधान नहीं हुआ कि किस प्रकार से धन होता है, किस प्रकार से व्यवस्था होती है, किस प्रकार से ये सारी चीजें चलती हैं, उसको समझ नहीं बनाए। और वो ऐसे अलग से बन जाएगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो सब चीजें हमने देखा ही नहीं है। तब ऐसे डिजाइन भी इवॉल्व करना पड़ रहे हैं जिसमें इवॉल्व होने का भी कोई डिजाइन हो, क्या करें कि डिजाइन ऐसे बनाने की जरूरत पड़ती है, ढांचे खांचे जिसमें हमारा आगे बढ़ने का भी कोई तरीका निकलता है, ताकि हमारे में उदारता, ताकि हमारे में श्रमशीलता, ताकि हमारे में प्रोत्साहन, ताकि हमारे में ये जो पीड़ा है धन को लेकर या तन को लेकर, वो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ हम जाएं। ठीक है ना, ये बात कुछ कह रहे हैं भाई? हाँ भैया, वो उसी में था कि भागीदारी और जिम्मेदारी के बीच में थोड़ा डिफरेंस नहीं बन पा रहा था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गौशाला की में भागीदारी कर रहा है, हाँ, है ना, क्योंकि हाँ, व्यवस्था में भागीदारी होती है, हाँ, व्यवस्था भागीदारी होती है। जिम्मेदारी आपने कहा कि पूरे की मतलब इससे क्या आशय है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ये लक्ष्य में समानता हो गया। इस अर्थ में कार्यक्रम को डिफाइन किया गया, कार्यक्रम से सहमत होने पर अब इसके किसी आंशिक भाग में भागीदारी की बात, इसके बीच में और भी बहुत सारी होगी योजना, वो सब हम करते हैं। तो लक्ष्य में समान हो जाने से, है ना, और भागीदारी तो छोटे भाग में होने वाली है, लेकिन हमारा जो कंसर्न एरिया है, जिसको हम बोलेंगे हमारा जुड़ाव जो है, वो जुड़ाव पूरे के साथ है। और उसमें फिर ये भागीदारी की वो छोटे से की भी क्या कीमत है, वो बनती है, वो उत्साह बनता है, ठीक है ना, वो अधिमूल्य नहीं है फिर। हाँ, वो वहां पर उस भागीदारी में, मैं गौशाला में जाता हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द गौशाला के प्लस माइनस जो हो रहा है ना, वो प्लस माइनस प्लस होके कहाँ जाएगा, तो हमारा ये लक्ष्य में जाएगा, और माइनस होके कहाँ जाएगा, इसी में दिक्कत होने वाली है ना। तो वो उसको थोड़ा सा फैलाने से वो वहां पहुंच जाता है। तो जिम्मेदारी पूरी की, अगर ये मान लेते हैं कि यही यही पूरा कार्यक्रम है, मानव चेतना विकास केंद्र में जो भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, यदि ये पूरा कार्यक्रम है, अगर इस पूरे कार्यक्रम की मेरी जिम्मेदारी आती है, तब देखिए खुशहाली के अलावा कोई काम ही नहीं बचता है। यार जिम्मेदारी मेरी और इतने सारे लोग काम करते हैं, है ना, जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि अधिमूल्य नहीं कर रहे हैं, है ना। और देखिए समझे हुए भी और नहीं समझे हुए भी और समझने के लिए भी आदमी कितना जुड़ जाता है इसमें। इस प्रकार से हम कृतज्ञता पूर्वक चलते हैं, अधिमूल्य अवमूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो और भागीदारी करते समय हम छोटा सा काम कर रहे हैं, हर काम छोटा छोटा कर रहे हैं, है ना। किचन में कोई सब्जी काट रहा है, वो अब बातें इतनी बड़ी बड़ी करी तो कर क्या रहा है, फाइनली आलू छील रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं यहीं पर रहते हैं, है ना। अब वो भैया है, उनके पिताजी लड़ झगड़ के आ गए, वो और उनके पिताजी देखने आए कि तू करता क्या है, मैं देखूं कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ जो मतलब यहाँ नहीं हो सकता था। तो ये यहाँ दरवाज़ा था पहले, और ये पीछे हॉल में हमारे बरसात में बरबटी लगी थी, उसको छाँव में सुखाई गई थी। तो उनके पिताजी उनको देख रहे हैं, कुछ बता रहे क्या करता है मेरा लड़का, देखना चाहता हूँ मैं। वो देखने आए तो वो बरबटी छीलते हुए पाए गए, दाने निकाले तो मोटी हो गई बरबटी। उनके पिताजी ने देखा, आपने देखा ताव, यही बोलने लगे तेरे को यदि बरबटी छीलनी थी तो मेरे को बोलता मैं लाला का ढेर करता तेरे पास। अगर यही जागृति है, यही मानवीय शिक्षा है, तो मैं ये वहीं करता था, वहां नहीं मिलती बरबटी के। कितनी छिलेगा बॉल, कब तक छिलेगा यहाँ। अब ये क्या हो गया, लॉस्ट है ना कहीं, कोई कोई आगे का कनेक्शन ही नहीं दिखता। अब इंद्रिय गोचर विधि से तो वो इतना दिखता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ गौशाला में अभी कई बार लोग आते हैं, जहाँ पर भी कोई ज़्यादा काम करता दिखता है, लोग जाकर उसके साथ बातचीत करते हैं, गौशाला हो खेती हो कहीं बहुत मेहनत करते दिख गया ना, उसके बाद जाके खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में ये काम आया यार, तुम्हारे हिस्से में वो देखो वहाँ देखो कितने ठाके चल रहे हैं, लोग हाल में ज्ञान बजा रहे हो, तुम देखो यहाँ गोबर उठा रहे, है ना। अब कोई कच्चा खिलाड़ी होता है तो इतने में ढुलमुल हो जाता है उसका, तो कि हाँ यही क्या होगा, मजे तो वहाँ चल रहे हैं, यहाँ तो है ही नहीं। और यदि थोड़ा सा पक्का होता है तो वो दूसरे का विकेट गिर जाता है, है ना। एक आदमी मेरे बोले मैंने सबको टेस्ट कर लिया, आपके लोग बड़े मजबूत हैं, है ना, सबकी टेस्टिंग करके आ गया मैं, है ना। मैंने कहा बढ़िया है, चिमटी लेके टेस्टिंग करते लोग, उसमें से कोई कोई लोग रोने में लग जाते, क्या करो फंस गए पति, है ना। अब मैं तो कुछ चाहती नहीं थी, पति जब से ले आया और अब ये है और ये है, वहाँ दो आदमी खाना बनता नहीं था और अब ये इतना सारा है ना। वो खुश हो जाते हैं, देखो इनके कार्यक्रम में बहुत पोल है, उनको तो है ना भागना रहता है इससे, नहीं कोई रास्ता निकले तो क्या हम सही कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है, है ना। तो भागने के लिए रास्ता ढूंढते रहते हैं, कहाँ से भागे कहाँ से भागे, जहाँ से कमजोर दरवाजा निकलता है वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। हाँ तो कमजोर दरवाजा आपने को दिक्कत क्या, आपने को तो पहले पता कौन कमजोर है ना। तो हमारे को इसमें भी नहीं कि हम जबरदस्ती ताला लगाएं उसमें, है ना, कील वील ठोक कर रखें, जैसा है वैसे ही ठीक। तो देख भाई टेस्ट कर, जो तेरे को भागना तो भाग, तेरे को आगे निकलना हो तो वो रास्ता ढूंढ, भागना है तो वो ढूंढ ले भाई, जोन सा रास्ता चाहिए वो दरवाजा ढूंढो। ये तो खुला खाता है पूरा, इसमें क्या अपने को छुपाना छुपाना है, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, हाँ वो ठीक बात है दीदी, विचार पूर्णता के लिए भी जिम्मेदारी है। तो मैंने एक लाइन में कहा जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार, हम सोच रहे समझदारी से जिम्मेदारी, इस परिभाषा में कोई मना ही नहीं है। समझदार होने के बाद ही पता लगा कि जिम्मेदारी क्या होना चाहिए मानव की, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। हाँ भाई, ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक ठीक। अब इसको अपन एक कई लूप्स में अपने को समझना पड़ता है। सोनू भाई खुश हो रहे, बढ़िया है, खुश होना ही चाहिए, जो आदमी यहाँ पे बाकी खुश नहीं होगा उसका क्या होगा। गब्बर सिंह पहले कह गए तेरा क्या होगा कालिया, वो भी अपने गुरुजी रहे ही है ना, काफी ज्ञान के बाद दी उन्होंने, जो डर गया वो मर गया हैं? कितने आदमी चाहिए अच्छा उस पर एक अलग शोध पत्र जारी कराएंगे जो। इसका अभी तक जो बात हुआ अध्ययन काल में है ना, आगे बढ़ने के स्वरूप में हमने ये बातों को कहा। इसको पूर्णता के अर्थ में अगर देखते हैं, समझदारी का मतलब ही है, फिर वही चीजें है ना, ज्ञान विवेक विज्ञान से संपन्न होना। ईमानदारी क्या चीज है, अभी इसको भी आप पहचान पाएंगे, मतलब ये साइक्लिक है तो नियम तो वो कभी रहने वाला है ना। जो कुछ हमको समझ में आया उसको प्रमाणित कौन करेगा भाई? प्रमाणित होने की विधि जिम्मेदारी भागीदारी विधि से। तो प्रमाणित होने के लिए जैसे हमको समझ में आ गया कि श्रम पूर्वक समृद्धि है, ठीक, ये समझ में आ गया। ये तो आपको पहले दिन समझ में आ गया होगा कि इसके लिए अनुभव चाहिए था। समाधान पूर्वक सुख है, ये आपको पहले दिन समझ में आया कि अनुभव समझ में आना वाला आपको आ गया ना पहले समझ में। तो अब ये जो कुछ भी समझ में आया है, इस समझदारी को प्रमाणित करने के लिए योजना बनाना, प्रमाणित होने के स्वरूप में योजना का निर्धारण का नाम है ईमानदारी। ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके आधार पर जीने के लिए, मतलब प्रमाणित होने रहने के लिए, रहने के लिए है ना, उस स्वरूप में प्रमाणित होने के स्वरूप में घपला कर दिया बीच में। बात तो श्रम पूर्व श्रम से समृद्धि की बात थी, बीच में हमने घपला कर दिया, कौन लफड़ा पाले, बीच में डब्बा लगा दिया डोनेशन का, यहाँ है ना। अब ये क्या हो गया, ये हमारी ईमानदारी में कमी हो गई। उसके लिए जीने के लिए तो बता रहे हैं, जीने के लिए उसको प्रॉपर एक्शन प्लान में लाने के लिए डिजाइन भी उस पर काम बनाना पड़ेंगी, ये भी नहीं कह रहे। आप आपको ज्ञान विवेक विज्ञान एक कोई बात समझ में आ गई कि श्रम से समृद्धि है, ये समझ में आ गई। अब इसको प्रमाणित करना है या नहीं करना है, खाली बात ही करना है। अब प्रमाणित करना है और आपने फैक्ट्री डाल ली और वहां भी आप श्रम कर रहे हो, तो अब घपला कहां हो गया भाई, डिजाइन गड़बड़ हो गया। ईमानदारी पूर्वक डिजाइन नहीं बनाए, हाँ मतलब सौजन्यता पूर्वक था, परिवार मूलक व्यवस्था में था, तो हम जो कुछ भी समझे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए हम कोई एक्शन प्लान बनाते हैं, वो एक्शन प्लान बिल्कुल व्यस्त स्वरूप में होना चाहिए कि प्रमाणित हो जाए। अगर इसमें कोई घपला हो गया, इसको बोलते बेईमानी हो गई है। भाई होता है इसी विधि से ना, देखो बोलने से नहीं चलेगा ना, होने का ये विधि बता रहे हैं। जितना समझते हैं उतना जीते हैं, वो तो एक बड़े टर्म में बात हो रही, ठीक ही है, कैसे होता है ये पूछेगा कोई, तो समझदारी के साथ ईमानदारी को जोड़ना पड़ता है, ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी को जोड़ना पड़ता है, जिम्मेदारी के साथ भागीदारी को जोड़ने से जितना समझे हैं उतना जी पाते हैं। नहीं आई समझ में? हाँ, जैसे हम एक लाइन में बार बार बोल रहे हैं, समझदारी का मतलब है समझ गए, बराबर जी गए, हो गया। अब क्या करें, समझ तो गए कि परिवार मूलक व्यवस्था में जीना है, जी तो वैसे रहे, तो इसका मतलब है कि अभी वो तो समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे कि समझदारी से जीने तक पहुंचने की कड़ियां क्या है। भागीदार हम है ही, अभी इसके बीच में गैप हो रहा है, जो दो दो लाइन बताया ना, समझ में कुछ आया हुआ है, भागीदारी कहीं और चल रही है। अब इसमें तो दूरी है 180 डिग्री की, अब क्या करें, ठीक जिम्मेदारी को इंट्रोड्यूस किया है ना, यार करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसके साथ अपन ने इंट्रोड्यूस किया उसको कि जो समझे हैं उसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा। प्रमाणित कैसे करते समय क्या होगा, प्रमाणित होने रहने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें लाना पड़ेगी, ये सिद्धांत क्या है वो तो ऊपर से आ ही रहा है, उसके साथ हमारी आर्थिक शारीरिक पारिवारिक प्राकृतिक और भी कुछ कुछ लिख दो सामाजिक ये जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों के साथ ठीक आगे के क्रम में सजने के लिए डिजाइन को लेकर आना। इसको इग्नोर करके तो होगा नहीं, क्योंकि अब तो हम समझ गए जीने की जगह हम जाना चाहते हैं, तो समझने से जीने तक की यात्रा हमको करनी है ना। तो जो हमारा आर्थिक स्थिति है, जो हमारा पारिवारिक स्थिति है, जो हमारा सामाजिक स्थिति है, जो हमारा प्राकृतिक स्थिति पर तो ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे अभी हम लोग हर जगह पानी का टंका पहले बना रहे, क्यों कर रहे भैया ऐसा? हमको ये प्रमाणित होना है कि प्रकृति में व्यवस्था है, हमारे द्वारा गड़बड़ हो गया, उस प्राकृतिक जो भी स्थिति है उसका हम ध्यान रखकर अभी उसको हम डिजाइन में ले जा रहे हैं, ताकि कल को पानी नहीं है जी, पानी के बिना नहीं रह पा रहे जी, देखो कहाँ प्रकृति में देखो कितना दिक्कत है, आदमी क्या कर लेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो प्रमाणित होने के लिए जो भी वर्तमान परिस्थिति है और उस जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वो दोनों बिंदु को ध्यान में रखकर है ना, अब पूरे डिजाइन को बनाने की बात है। इसका नाम है ईमानदारी। ठीक हो गया? तो आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ योजना को जोड़ना, लक्ष्य को बना के रखना ही पड़ेगा, ऊपर से आ ही रहा हो तो। ये हो गया। अब जिम्मेदारी क्या मतलब निकलता है इसका? यहां से कोई योजना बन गई, अब जिम्मेदारी में क्या मतलब निकला? उस अर्थ में स्वयं को पहचानना, स्वयं को नियोजित करना, पहचानना। जैसे एक थोड़ी देर के लिए कोई बोल दे कि देखो यहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आप लोग एक काम करो, एक मैगजीन निकाल दो आप, बहुत अच्छा रहेगा। भाई तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है इसमें? तो मैगजीन निकाल दो बोल दिया आपने, जिम्मेदारी बताओ? वो तो है ही, लेकिन अब छोटे में रहे उदाहरण थोड़ा सा। तो ये जिम्मेदारी है हमारी, एक उदाहरण लिया मैंने, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में जीना, वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं आप। तो उस मैगजीन में हमारा जिम्मेदारी क्या है, उसको हम पहचान ही सकते हैं। अपने को कैसे हम उसमें लगा रहे हैं? स्वयं को जोड़ने की जगह ये है, ये समझने की जगह है, और ये स्वयं के जीने को जोड़ने की जगह है। ये अपन बात कर रहे हैं अनुभव मूलक विधि से, अनुभव मूलक विधि से बात कर रहे हैं, और ये हमने बात किया था अनुभवगामी विधि से। इस प्रकार से उस अर्थ में स्वयं को नियोजित करने के लिए पहचानना पड़ेगा कि ठीक है मैं इसमें ये काम करूंगा भाई, अपने लिए कोई वहां तक पहुंचना। योजना तो पूरी पूरी बन गया है ना, और उसके साथ अपन यहां पहुंचे। अब अगर अनुभव मिले विधि से कहेंगे भागीदारी, तब तो यहां यही कहा जा सकता है कि न्यायपूर्ण व्यवहार, जहां पर भी हैं, जितने भी जगह में हैं, वो हर जगह में मानव मानव के साथ व्यवहार में न्याय और प्रकृति के साथ कार्य में न्याय, इन दोनों जगह पर कार्य और व्यवहार में न्याय को सुनिश्चित करना ही भागीदारी की बात। ये बात इसमें अपने को बहुत ठीक से समझ में आ सकती है। ठीक है, तो आज का सभा ये पूरी करें। आप लोग 2 से 3 में अभी पठन करने वाले हैं, तो कृपया करके एक डायरी के पन्ने में अब तक कितने शब्द के बारे में बात हुई है ना, उन शब्द लिख लीजिए जो भी आपको ध्यान में आते हैं, और उसके बारे में अनुमान करिए क्या क्या बात क्या आपके मन में बना है इसको लेकर। और परिभाषा संहिता का ऐप है यहाँ पर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कई साल से फाइनल हो गया कि नहीं, अभी होने वाला है, उसमें मिस्टेक बहुत सारी है, लेकिन उसको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और नहीं तो परिभाषा संहिता किताब होगी, उसमें से उसको पहचान लीजिए कि क्या क्या क्या क्या क्या क्या काम है ये वाले, क्या क्या क्या बिंदु बात हुई है, और उस परिभाषा को लिखने का प्रयास करिए सामने, और फिर सोचिए कि जो आपको बैठा हुआ है वैसा कुछ है या कुछ अलग हो रहा है, तो उसको फिर हम यहाँ पे बैठ के चर्चा करेंगे। इस विधि से आप जो है वो पढ़ने की योग्यता के संपन्न होने की तरफ हम चलेंगे, पठन का कुल इतना आशय है। ठीक है जी, इस काम को हम यही करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लाइट तो यहाँ भी नहीं है, है ना, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कूलर चलेगा, करिए, कहीं भी रहेंगे लाइट तो चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ मिलके कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फटाफट लिख लेंगे लोग, पूरे एक जगह लिख लेंगे और एक परिभाषा देखेगा, एक वो देखेगा, कर सकते हैं, आज पूरा हो कल पूरा हो, फिर आगे इसके हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक।